6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het is maandag 3 januari 2022. Het eerste Radio 1-journaal van Wouter en mij. Het gaat dus wat anders klinken vanaf nu, maar veel blijft hetzelfde. We zitten bovenop het nieuws met alles wat je moet of wilt horen. En meteen al deze uitzending gaan we van Australië naar Den Haag en van Noord-Korea naar de Nachtwacht. Maar eerst het overzicht van het nieuws en de Wouter waar ik het van over had. Dat is Wouter Walkmoed. Goedemorgen. Slachtoffers van online oplichting worden vaak aan hun lot overgelaten. Dat meldt Slachtofferhulp Nederland. Vorig jaar zijn er tot en met november 13.000 aangiften van cybercrime gedaan. Volgens Slachtofferhulp wordt de impact van cybercrime nog altijd onderschat. De financiële en emotionele gevolgen ervan kunnen groot zijn. Zo zijn sommige mensen tienduizenden euro's kwijtgeraakt aan oplichters en daardoor in geldnood beland. Een bekende vorm van online oplichting is WhatsApp-fraude. Hoewel die fraude vorig jaar iets afnam, lag het aantal aangiften soms nog op 100 per dag. Formateur Mark Rutte ontvangt vandaag de eerste nieuwe ministers en staatssecretarissen. Gisteren werden alle namen van de nieuwe bewindslieden bekend, ruim een week voor de geplande beëdiging van het nieuwe kabinet. Zo wordt Wopke Hoekstra de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier voor het CDA. Hij komt vandaag als eerste langs bij Rutte. Sigrid Kaag, vicepremier namens D66, wordt zoals voorspeld minister van Financiën. En Ernst Kuipers van de ziekenhuizen gaat naar Volksgezondheid namens D66. Het aantal autobranden is voor het eerst in 3 jaar gedaald. Vorig jaar werd 4753 keer alarm geslagen over een autobrand. En dat is een daling van meer dan 13%, blijkt uit data van alarmeringen.nl. In Flevoland was er juist een stijging van bijna 30%. Ook in Drenthe en Friesland was er een kleine stijging. In andere provincies was er dus een daling. Twitter heeft het persoonlijke account van een Amerikaans congreslid permanent geblokkeerd. De Republikeinse Marjorie Taylor Greene uit Georgia heeft volgens Twitter te vaak desinformatie verspreid over corona. En dat is tegen de regels van het sociale media platform. Greene noemt het besluit van Twitter on-Amerikaans en zegt dat het bedrijf een vijand van Amerika is. Ze mag nog wel blijven twitteren op haar officiële account, waarop ze informatie deelt over haar werk in het congres. De Amerikaanse president Biden heeft de Oekraïnse president Zelensky beloofd dat de VS en bondgenoten resoluut zullen reageren mocht Rusland Oekraïne binnenvallen. De twee presidenten spraken elkaar via de telefoon. Biden zei verder dat zijn land geen afspraken met Rusland zou maken zonder Oekraïne te raadplegen. Zelensky zei op Twitter dat Biden en hij hebben afgesproken over maatregelen om de vrede in Europa te bewaren en om verdere escalatie van het conflict te voorkomen. De Russen hebben tienduizenden militairen naar de grens met de Oekraïne gestuurd en het Westen vreest voor een invasie. Het weer nog. In het zuiden vandaag kans op onweersbuien. In de rest van het land is het droog met soms ook wat zon. Het wordt ongeveer 11 graden vandaag. Vooral morgen valt er veel regen. En vanaf woensdag wordt het minder zacht. Het NOS Radio 1-journaal. Er is een nieuwe inburgeringswet. Sinds 1 januari zijn niet meer de nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering, maar de gemeente. Dat moet er dan voor zorgen dat het inburgeren soepeler gaat. Jaco Dagenvos is onderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau. Goedemorgen. Goedemorgen. De gemeenten worden dus verantwoordelijk voor dat inburgeren. Hoe gaan ze dat doen? Nou, ze gaan verschillende dingen doen. Ze gaan in elk geval samen met de inburgeraar een plan opstellen om de inburgering vorm te geven. En een andere belangrijke taak is dat ze zelf de taalscholen kiezen. Dat was in de vorige wet was dat helemaal aan de markt overgelaten. Maar nu gaan gemeenten een selectie maken van taalscholen op basis van kwaliteit, zodat inburgeraars gewoon zo goed mogelijk taalonderwijs aangeboden krijgen. Mensen moesten het tot nu toe dus zelf doen. Wat ging er dan niet goed? Ja, het was een hele ondoorzichtige markt. Zeker voor mensen die net in Nederland zijn. Hè, om dan zelf een keuze te maken van welke taalschool voor jou het beste is. Wat passend is. Bovendien was die markt ook qua kwaliteit niet altijd even goed. En waren ook wel signalen van allerlei frauduleuze handelingen van taalscholen die wel het geld opstreken van de inburgeraar, maar eigenlijk weinig kwaliteit leverde. Dus ja, dat liep niet goed. Nou, nee. Kan ik me herinneren dat gemeenten er vroeger ook al verantwoordelijk voor waren. Is dit een proef geweest dan of zo? Nou, we hebben in 2013 is het inburgeringsbeleid eigenlijk omgedraaid. Het is veel meer overgelaten aan de markt en aan de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar. Tot die tijd was de gemeente verantwoordelijk, voor een deel vergelijkbaar als wat we nu gaan doen. Dus het is in zekere zin weer een stap terug. Of je zou kunnen zeggen een stap vooruit naar een nieuwe situatie. Dus eigenlijk is er iets geprobeerd en dat is gewoon niet gelukt? Nou, het is eigenlijk het is gebleken dat het toch erg veel gevraagd is aan inburgeraars om zelf een goede keuze te maken in de taalschool. En de markt was gewoon ondoorzichtig. En het riep allerlei vragen op over de kwaliteit van de taalscholen. Dus dat gaat veranderen hopelijk met de nieuwe wet. Want de gemeentes worden verantwoordelijk, maar wat vinden zij daar dan zelf van? Ja, de gemeenten zijn hier eigenlijk wel heel tevreden over. Zij zagen dat in hun gemeente al langer dat het gewoon niet goed ging op de inburgering onder de vorige wet. Zij hebben zich afgelopen periode ook wel sterk voorbereid op de vormgeving en uitvoering van de nieuwe wet. Er zitten ook wel duidelijk voordelen aan. Ik denk die een betere begeleiding van statushouders is denk ik een belangrijke stap vooruit. En daarnaast hoop ik dat gemeenten deze wet ook aangrijpen om bijvoorbeeld al statushouders die nu in de opvang zitten, om daar al met de inburgering te beginnen. De wet biedt daar veel betere mogelijkheden voor dan de vorige wet. Dus dat je eigenlijk bij binnenkomst van vluchtelingen al start met het leren van de Nederlandse talen met participatie. En als die wet dat gaat opleveren, dan denk ik dat we belangrijke stappen vooruit maken. Maar ik hoor je verschillende dingen zeggen. Want u zegt statushouders die nog in de opvang zitten. Dat zijn natuurlijk mensen die wel mogen blijven. Maar u zegt eigenlijk als ze binnenkomen meteen al beginnen. Ja, dat geldt voor beide groepen. Het is belangrijk dat je kijkt bij binnenkomst in Nederland, als mensen in de opvang zitten, om te kijken van wie mag er blijven. Dat kun je vaak vrij goed voorspellen. Dat noemen we kansrijke status of kansrijke asielzoekers. En als je daarmee al vroeg start met het leren van de Nederlandse taal en met participatie bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk, dan bezorg je die mensen een goede start. Daarnaast zijn er statushouders die nog in de opvang zitten, maar nog niet in een gemeente komen wonen, vaak vanwege het feit dat er nog geen woning is. Nou, die mensen zitten vaak ook geruime tijd nog in de opvang. En zorg ook dat daar de inburgering al begint met degene die van wie je weet dat ze in je gemeente komen wonen. Ja. Nu heeft u dit allemaal onderzocht. Heeft u er vertrouwen in dat dit goed gaat komen dus? Ik denk dat de wet in opzet, de keuzes zijn gemaakt, is de wet veel beter dan de huidige wet. Maar we hebben er ook wel een wat complexe wet van gemaakt. En het gaat allemaal staan of vallen met uitvoering. Het zal in het begin best vallen en opstaan zijn, zodat de zaken misgaan. En het is denk ik ook belangrijk om daarvan te leren. Ik denk dat de sleutel tot succes van deze wet ligt in de uitvoering en in het vermogen om het beleid tussentijds bij te sturen. Dank u wel, Jaco Dagenvos, onderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau. Bijna 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? De subsidieregeling voor elektrische auto's die gaat vandaag weer van start. Het is de bedoeling dat we dat met z'n allen meer elektrisch gaan rijden om klimaatverandering tegen te gaan. Maar deze subsidiepotjes die zijn zo populair dat ze binnen no time op zijn. Zo vertelde Maarten Steinburg, hoogleraar Systems and Control in Nieuwsuur. Ja, die subsidie was heel snel op, met name voor de nieuwe auto's, voor particulieren. En dat was een goed signaal, want dat betekent dat er heel veel particulieren zijn die echt graag een elektrische auto willen kopen. En het helpt bij het kopen, want ze zijn gewoon nog relatief duur. Alleen het was heel snel op, omdat de pot eigenlijk heel klein was. En dat vind ik jammer. Dit jaar zit er 71 miljoen euro in de subsidiepot voor elektrische auto's. En expert elektrisch rijden van de ANWB, Marco van Eenenaam, verwacht een run daarop. Het zal niet sneller zijn dan vorig jaar, want toen hadden we een heel beperkte pot. Dit jaar weten we, die is verdrievoudigd. Er zit veel meer subsidiegeld in en het bedrag is wat lager dan vorig jaar wat mensen kunnen krijgen. Maar onze verwachting is dat die geen 3 maanden mee zal gaan. In het programma Scheefgroei ging het over de ongelijkheid op het gebied van gezondheid in Nederland. Roken is de belangrijkste oorzaak van ziek worden, vertelde longarts Wanda de Kanter. Als je kijkt naar de cijfers tussen zeg maar 25 en 40 jaar mannen met lage opleiding, daar rookt 56% van de mannen. 56%. Dat is de leeftijd waar alle ziektes gaan ontstaan. Dat is de leeftijd waar je kanker gaat ontstaan. Er komen 16 soorten kanker gaan ontstaan. Daar gaat de longziekte COPD, longfalen, van komen. Dus mensen komen bij mij als ze 50 jaar zijn en dan voor het eerst kortademig zijn, terwijl ze dan nog maar 30% over hebben van hun longinhoud. En dan komen ze dan voor het eerst, want ze hebben zich aangepast. En opmerkelijk is dat vooral mensen met een lage opleiding dus roken, zo vertelde de longarts. Op een of andere manier zijn mensen met een lage opleiding, inderdaad door stress, door financiële stress, heel jong gaan roken. Omdat hun ouders ook rookten. En dan ben je ineens 50 en dan kan je geen trap meer op of je hebt een infarct gehad. En het ergste is dat mensen dan om je heen zeggen, het is jouw eigen schuld. Er is enorm stigma op, dus mensen durven het ook niet te zeggen. In het programma Wat Blijft op deze zender was gisteravond te horen hoe presentator Clary Polak het spoor terugvolgde van de vorig jaar overleden schrijver K. Schippers, pseudoniem van Gerard Stichter. Patricia de Groot was zo'n 15 jaar zijn redacteur. Ze vindt dat hij, anders dan andere schrijvers, goed tegen kritiek kon. En zei hij, nou, zeg maar alles wat je ervan vindt en kom maar op. En heel veel schrijvers gaan zich meteen verdedigen, hè, van waarom dat erin moet, of mij er heel erg van overtuigen en pas later tot inzicht komen dat er misschien ergens iets van een kern van waarheid in zat. Maar hij was altijd zo van, nou, kom maar op met alles en vertel maar. En dan ging hij er thuis over nadenken. En dan kwam hij terug en dan vond ik het altijd zo bijzonder aan hem dat hij niet alleen maar ging uitvoeren wat ik had aangedragen, maar dan kwam hij met een eigen oplossing ervoor, die gewoon oversteeg wat ik ervan had kunnen bedenken. Ze denkt nog altijd met een lach aan hem terug. Gerard, dat was een sprankelend iemand die eigenlijk altijd iets jongensachtigs heeft gehouden. Dat was natuurlijk ook het plezier in de dingen, of net even iets naast de werkelijkheid, of de werkelijkheid een beetje scheef duwen. Daar had hij groot plezier in. Het was een enorm trouw iemand ook. Een ontzettend goede vriend. Maar vooral als ik zo nu aan hem terugdenk, dan denk ik toch de hele tijd aan dat jongensachtige wat hij in zich had. Dit was gisteravond op Radio NTV. Thank you. Vagina in Your Hand van Te Pauw. Wouter, de kranten die zijn waarschijnlijk blij dat de ministers in het nieuwe kabinet bekend zijn. Inderdaad, de namen van Rutte 4 domineren de voorpagina's. De puzzel is gelegd, dat kopt het AD. Daarbij een Photoshop van de ministers op het bordes in de vorm van een legpuzzel. Gisteren maakten de laatste partijen duidelijk wie ze naar voren gaan schuiven voor het nieuwe kabinet. NRC die spreekt van een diverse en vertrouwde ploeg. En Trouw die komt tot de conclusie dat D66 het Binnenhof wil opschudden met een aantal buitenstaanders. Zo hebben hoogleraar Robert Dijkgraaf en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers nu nog geen politieke ervaring. Toch ziet Trouw D66 als winnaar van het formatieproces, omdat Rutte 4 een sterk liberaal stempel gaat krijgen. Tijdens de jaarwisseling zijn ondanks het vuurwerkverbod bijna 200 gewonden gevallen bij het afsteken van vuurwerk en karbietschieten. Dat meldt de Telegraaf vanochtend. De krant bekeek rapportages van veiligheidsregio's en ziekenhuiscijfers en komt uit op 194 slachtoffers. En het aantal zal nog verder stijgen, omdat niet alle regio's hun bericht al naar buiten hebben gebracht. De meest genoemde letsels zijn volgens de krant brandwonden aan handen en verwondingen aan ogen en gezicht. Het FD kijkt op de eerste voorpagina van dit nieuwe jaar naar de economische ontwikkeling in 2022 en kopt dalende koopkracht en een berg aan spaargeld. Stijgende prijzen knabbelen aan de koopkracht van consumenten en hun bestedingen. Die zijn goed voor zo'n 60% van het binnenlands product. Aan de andere kant, de gemiddelde Nederlander heeft tijdens de lockdown stevig gespaard. Dat kan dan weer uitmonden in een forse bestedingsimpuls zodra de economie weer van het slot gaat. En vanaf nu kunnen we u ook bijpraten over wat het Parool 's ochtends meldt. Want de Amsterdamse krant verschijnt niet langer 's avonds, maar valt vanaf nu elke ochtend op de deurmat. En voor op de allereerste ochtendeditie, daar heb ik hier even bijgepakt, staat geen nieuws, maar een tekening van enkele bekende gebouwen uit de hoofdstad. Ik ken je er al een paar. Ja, ik zie AI. Ja. Ik zie volgens mij het Amsterdamtoren. Rijksmuseum natuurlijk. Westertoren, denk ik. En daarboven staat dan heel groot: Goedemorgen, het Parool. Ja, even laten zien waar je voor staat, hè, als stadskrant. Precies, en dan vanaf morgen graag weer nieuws. Nou, even je gaan we naar Australië. We weten dat konijnen daar een plaag zijn, maar dat geldt ook voor wilde paarden. Met 400.000 dieren lopen er de meeste wilde paarden ter wereld rond. En met 400.000 dieren. En voor veel Australiërs hoort de viervoeter bij het landschap. Maar deskundigen zijn er wat minder blij mee. Correspondent Maaike Weijers in Sydney, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn deze wilde paarden zo'n probleem dan? Nou, ik ben zelf naar Kosciuszko National Park gegaan. Dat is een natuurgebied in het zuidoosten van Australië. En het is prachtig, heel uitgestrekt, wijd landschap. En die paarden die er rondrennen zien er in principe heel mooi uit. Maar als je goed kijkt, zag ik ook wel dat het hele landschap eigenlijk is kaal gevreten. Ik werd daar rondgeleid door een Aboriginal gids die mij liet zien hoe die paarden eigenlijk bijna alle inheemse planten en de leefomgeving dus van inheemse dieren hebben verwoest. Dus die paarden die hebben geen natuurlijke vijand. En eigenlijk zijn alle deskundigen het erover eens. Ik heb met verschillende van hen gesproken. Dat die hele zware dieren niet thuis horen in Australië. Zoals ook deze wetenschapper. Daar hebben we volgens mij een fragment van. Australia has never had hard-hoofed animals. And they do terrible damage to the environment. Australia's plants and animals evolved over hundreds of millions of years without being pummeled by 400 kilogram animals dancing on their hooves. Ja, wat deze man dus zegt is, die paarden die wegen minstens 400 kilo en die vertrappen gewoon het hele natuurgebied. En ja, dan blijft er niets over voor de inheemse dieren. Nee. Welke inheemse dieren worden dan bedreigd? Het zijn bijvoorbeeld de mastocomies, is dat een kleine buidelrat, een unieke hagedissoort. Ook een speciale kikker, geel-zwart gestreepte kikker, waarvan wetenschappers zeggen dat er nog maar een paar honderd voorkomen. Het zijn allemaal vrij kleine dieren die moeilijk te zien zijn. Maar ze hebben echt alleen deze leefomgeving nodig. Nergens anders ter wereld komen ze voor. Dus daarom zijn velen van hen nu echt ernstig bedreigd. Wat is dan de oplossing? Eigenlijk alle deskundigen die ik erover sprak, die zijn het erover eens. Die zeggen dat alle paarden in dit natuurgebied afgemaakt moeten worden. En in Kosciuszko, in dat natuurgebied, gaat dat over 14.000 paarden. Wat vinden Australiërs ervan eigenlijk? Ja, Australiërs over het algemeen zijn het daar niet mee eens. Er is veel weerstand tegen en ook onbegrip. Het heeft er ook mee te maken dat zij die inheemse dieren niet zo goed kennen, omdat het kleine dieren zijn die moeilijk te zien zijn. Maar het heeft ook te maken met het symbool dat het paard is voor een soort nationale Australische identiteit. Daar hebben ook beroemde films en boeken en gedichten aan bijgedragen. Het heeft eigenlijk te maken met het idee van de oorsprong van Australië. Toen de Britten 200 jaar geleden voor het eerst daar aankwamen, kwamen ze te paard. En dus voor veel Australiërs is het cultureel erfgoed. Ik sprak bijvoorbeeld een vrouw die speciaal naar dit natuurgebied was gereisd om de paarden met eigen ogen te zien. To be honest, it breaks my heart. They're just such beautiful creatures and like even just thinking about it, I get emotional. So it is a huge part of our mountain culture. But for me, number one, they're just beautiful animals living in peace. And, you know, they should just be left alone. Ja, je hoort dus dat het maakt veel emoties los bij mensen. Mensen willen dat de paarden met rust gelaten worden. En zien ook niet zo goed in wat dan de schade is die ze aanrichten. Het gaat zelfs zover dat de wetenschappers, die het er wel unaniem over eens zijn dat dat de enige oplossing is, dat die zelfs bedreigd worden. Zo, en betekent dat dat de plannen ook nog teruggedraaid kunnen worden of niet? Nou, de regering heeft daar heel lang over getwijfeld. Juist vanwege de gemoederen die toch enorm hoog zijn opgelopen. Maar sinds kort hebben ze geluisterd naar de wetenschap en hebben ze besloten om het grootste deel van de paarden toch te laten afschieten. In dit park geldt dat voor meer dan 10.000 paarden die in de komende jaren worden afgeschoten. Maar ze hebben toch ook geluisterd naar de mensen die zeggen dat de paarden beschermd moeten worden, voor een deel in ieder geval. Dus zo'n 3.000 paarden mogen in een apart gebied van het natuurgebied toch nog vrij rondrennen. Maaike Weijers, dank je wel. Het is 6 minuten voor 6:30. De allereerste plaat die ik kies voor het Radio 1 Journaal hoefde ik niet lang over na te denken. De Dijk. Op 2 oktober stonden we nog met het hele gezin in de Ziggo Dome. Luidkeels meebrullend, net als iedereen die er blij dat het weer kon. De zaal zinderde. Wisten wij veel dat maar voor even zou zijn. Maar het komt weer terug. Sowieso een heel toepasselijk nummer, hè? Zit het tegen? Kun je bij de pakken neer gaan zitten, maar je kunt beter tot het gaatje gaan. Genieten. Desnoods dus dansen op de vulkaan. Dan moet je het schompers werken. En je doet het maar waarvoor. Kan elk moment gebeurd zijn. Maar ze gaan nog even door. Nog dichter bij de afgrond. Nog dichter op het vuur. ochtendspit dat afgebeten is. De allereerste plaat te volgen via Spotify, ook op mijn nieuwe lijst, Astrid's lijst, en dan hashtag R1JN. Beroemd brugt deze uitzending al 6 jaar de kritiek van Jan Publiek. En natuurlijk blijven we benieuwd wat onze luisteraars vinden, of als dat ze nog vragen hebben of aanvullingen. Maar dit was wel een mooi moment, hè, om even de titel aan te passen. Ja, klopt inderdaad. We dachten een nieuw jaar, een nieuw presentatieduo. We gaan voor, komt-ie, reactie aan de redactie. En inderdaad, wat je zegt, het nog altijd al uw vragen of opmerkingen. Heeft u een item gehoord waarvan u denkt, daar heb ik nog een vraag over, die wil ik nog beantwoord horen. Heeft u zelf iets meegemaakt over een onderwerp wat we besproken hebben in de uitzending? En natuurlijk ook nog gewoon, heeft u kritiek op iets wat wij gezegd hebben, zeker, of gedaan? Kritiek kunt u altijd dat wel allemaal kwijt. En dat gaan we dan wel, zoals vertrouwd, in het laatste half uur van onze uitzending. Gaan we uw reactie aan de redactie hopelijk horen. Ja, dus wat dat betreft verandert helemaal niks. Alleen de naam. En er verandert dus inderdaad ook niks aan hoe je ons kunt bereiken. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Formateur Mark Rutte ontvangt vandaag de eerste nieuwe bewindspersonen voor zijn vierde kabinet. In Den Haag komen 5 aanstaande ministers en 1 staatssecretaris op bezoek. En om 9 uur is CDA Wopke Hoekstra, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, als eerste aan de beurt. Het aantal autobranden is voor het eerst in jaren weer gedaald. Vorig jaar werd er ruim 4750 keer alarm geslagen. En dat is een daling van meer dan 13%. In 3 provincies was er juist een stijging. De grootste stijging was in Flevoland, blijkt uit de data die alarmeringen.nl heeft opgevraagd. Israël biedt 60-plussers en medisch personeel een 4e coronaprik aan. Vrijdag werd die ook al voor kwetsbaren goedgekeurd. De 2e boosterprik moet ervoor zorgen dat de Omicron-variant verder wordt ingedampt. Met deze nieuwe stap loopt Israël opnieuw voorop bij het inenten van de bevolking. De finale van het WK darts gaat tussen de Engelsman Michael Smith en de Schot Peter Wright. Wright, met opvallende blauwe hanenkam, werd al een keer wereldkampioen door Michael van Gerwen te verslaan. Smith verloor 3 jaar geleden de finale van diezelfde Michael van Gerwen. De WK darts finale in Londen is vanavond. Het weer dan. In het zuiden vandaag kans op onweer. In de rest van het land droog, met soms ook wat zon. Het wordt ongeveer 11 graden. Vooral morgen valt er veel regen. En vanaf woensdag wordt het minder zacht. Hoi, ik ben Evi van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evivanlandschot.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ach, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan. Via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals pompoensoep met zoete aardappel, wortel en rode linzen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. We zijn ervoor gewaarschuwd. De trucks zijn alom bekend en toch trappen we nog steeds massaal in. Een zogenaamde dochter of zoon in nood die geld vraagt via WhatsApp. Met duizenden aangiften per maand was dit soort online criminaliteit het afgelopen jaar onverminderd hoog. Slachtoffers van online oplichting voelen zich vaak in de kou staan. En de impact, die wordt vaak onderschat. Dat zegt Slachtofferhulp Nederland. Peter Bezemer uit Midden-Beemster is een van die slachtoffers. Hij maakte €1200 over aan criminelen. Hoi pap, ik heb een nieuw abonnement. Dit is mijn nieuwe nummer. Hoe gaat het bij jullie? En dan zeg ik, mama is naar de werk en ik kwakkel een beetje met mijn verkoudheid, hoge bloeddruk, keelontsteking en hoofdpijn. O jee, doe je voorzichtig. Ben je druk? Kan je me even helpen? Kan wel. Wat moet ik doen? Ik probeer een betaling over te boeken, maar ik zit denk ik al aan mijn limiet, want het lukt niet. En nou wil het toeval dat ik net 2 dagen van tevoren met haar hetzelfde had. Ze had eerder geld nodig gehad. Ja, nou, ook dat ze aan de daglimiet zat. Ze was met een verbouwing bezig. Enorme toevalstreffer. Ja, enorme toevalstreffer. Hij belt het nummer nog wel voor de zekerheid, maar krijgt geen gehoor. Ik hoorde een enorm gekraak. Mijn verbinding doet het niet. Ik hoor meteen een gepiep. Peter Bezemer had gedacht dat hij hier nooit in zou trappen. Ik was werkzaam in de ICT. En aan het eind van mijn carrière heb ik me gespecialiseerd in informatiebeveiliging. En heb ik security management gedaan. En heb ik bijvoorbeeld bewustzijnscampagnes op mogen zetten. Kan je het even voor me overboeken? Dan krijg je het zo snel mogelijk weer van me terug. Is dat tikkie wat ik namens jou moet betalen? Ja. Oké, is betaald. En op dat moment dat ik de verzendknop indruk van dat tikkie, beginnen de twijfels te komen. Er waren wat signalen die ik eerder had kunnen interpreteren, maar ze hebben het heel slim aangepakt. Hoe voelt u zich? Nou, een beetje aangetast in mijn eigen waarde. Ja. Je bent, je was professional. En dat heeft wel een deuk opgelopen. Je schaamde zich? Ja, behoorlijk. Ja. De eerste reactie van heel veel mensen is, hoe kan je nou zo stom zijn? Dat is toch logisch, je snapt toch meteen dat dat niet pluis is. En die gedachte hebben ze waarschijnlijk zelf ook in eerste instantie. Mensen die op deze manier worden opgelicht voelen zich vaak niet gesteund, zegt Jolize Stol van Slachtofferhulp Nederland. De pakkans is heel klein. Dus omdat het op zo'n grote schaal gebeurt, is het voor de politie bijna niet te doen om te achterhalen wie daarachter zit. Het gaat soms om hele grote bedragen, waardoor echte financiële problemen en alles wat erachter vandaan komt heel erg veel impact kan hebben op slachtoffers. Plus ook nog alle oordelen vanuit het netwerk en de omgeving maakt dat mensen zich alleen voelen en in de kou voelen staan. Je zou zeggen, we zijn er zoveel voor gewaarschuwd en het is zo'n bekend trucje, daar trapt niemand meer in. Maar ze zijn zo vernuftig en verzinnen ook iedere keer weer een andere manier om hun slachtoffers te bereiken. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar volgens mij verandert het per week. Noem eens wat, want wij kennen, hoi pap, ik heb geld nodig, dit is mijn nieuwe nummer. Wat we de laatste tijd ook heel veel horen, dat het ook vrienden zijn bijvoorbeeld die hulp vragen. Dus de vriend in nood. En dat daarmee dus ook andere groepen worden aangesproken. Peter Bezemer had nog geluk. Hij belde meteen de fraudedesk van zijn bank en die kon het bedrag blokkeren, omdat de ontvanger bij dezelfde bank zat. Het was een 14-jarige jongen die op het schoolplein was benaderd door degene die dan daadwerkelijk achter de appjes zit. Hoe pakt u het nu aan als u zo'n appje krijgt? Ik heb al 2 keer weer zo'n appje gehad. Dus klaarblijkelijk zijn ze heel actief. En daar heb ik een beetje flauw op gereageerd en onmiddellijk gerapporteerd en afgevoerd. Wat heeft u geantwoord? Met jouw talenten kun je je brood op een best op een eerlijke manier verdienen. Ja. En kwam daar een antwoord op? Nee, dan haken ze onmiddellijk af. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Marieke Verhagen is projectleider van het initiatief Noord-Holland Samen Veilig. Een samenwerkingsverband van 34 gemeenten, politie en OM. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Verhagen, we hoorden dus in deze reportage ook enorme schaamte, schuldgevoelens ook, over het feit dat je erin trapt. Merken jullie dat ook? Ja, dat klopt. Dat is een enorm groot probleem. In de eerste plaats denken mensen altijd dat je financieel heel erg benadeeld wordt. Dat is vaak ook zo. Daar is het de criminelen ook om te doen. Maar er is ook een aantal neveneffecten en bijeffecten. En dat is vooral dat mensen zich, nou, zoals u net hoorde, zelfs soms in hun eigen waarde aangetast voelen, omdat ze toch uit het vak komen en ook dan erin trappen. Dit zijn geen verhalen die je op een verjaardagsfeestje open en bloot gaat vertellen en even rustig aan gaat geven dat je gisteravond toevallig €15.000 hebt overgemaakt, omdat je in je eigen beleving zo oenig hebt kunnen zijn om erin te trappen. Dus de schaamte is enorm groot en de emotionele implicaties van dit soort delicten is ook immens groot. En vandaar dat we deze campagne zijn gestart, het slachtofferspreekt.nl in de Eenheid Noord-Holland met 25 gemeenten. Wat wij namelijk realiseren is dat het concrete verhaal horen van jouw eigen buurman of buurvrouw of vriend of vriendin veel meer doet aan preventie dan dat je allerlei standaard goed bedoelde adviezen vanuit de overheid krijgt. Ja, en waar kun je die verhalen dan horen of lezen? Ja, we hebben een website www.hetslachtofferspreekt.nl en daar worden alle verhalen van slachtoffers die zich hebben gemeld geplaatst en dan is dat na te lezen. De campagne is in juli. Ja. Nee, gaat u maar door. Ja, de campagne is in juli 2021 gestart. En wat je ziet is dat we een oproep hebben gedaan, vooral in lokale media. Dus eigenlijk gewoon de suffertjes en de huis-aan-huisbladen. En dat heel veel burgers hun verantwoordelijkheid willen pakken en zeggen: ik heb een ervaring, ik heb iets gedaan, ik meld mij op die website en ik geef aan dat ik door wil praten over mijn verhaal en wat mij is overkomen. En dan wordt er contact gelegd met een adviseur en die begeleidt hen bij het gesprek. En dat wordt dan in de media geplaatst. En daar komen heel veel positieve reacties op van mensen die zeggen: jeetje, oh, hij heeft me dus ook overkomen. Nou, het kan mij dus ook overkomen en ik hoef me er dus niet voor te schamen. Ja, dat heeft dan te maken met het feit van: het is niet alleen maar dom als het je overkomt, het kan iedereen overkomen. Denken jullie dat het ook echt nieuwe slachtoffers heeft voorkomen al? Dat is natuurlijk altijd heel erg moeilijk te zeggen. Wij laten wel een onderzoek doen in de eerste helft van dit jaar. We zitten inmiddels in 2022 om dat te meten. Maar de eerste signalen zijn bemoedigend. Twee voorbeelden. Twee van de oproepen hebben ook in de Telegraaf gestaan. En wij horen bijvoorbeeld dat uit een gemeente als Den Haag een dame de krant leest op zaterdagochtend, ziet dat er een vorm van datingfraude is. En terwijl zij met haar kop koffie dat verhaal zit te lezen, denkt ze: hier ben ik dus ingetrapt. Een mooi verhaal van een arts in het buitenland. Zou net haar tweede stuk 30.000 euro overmaken. En dat is voorkomen door het lezen van dit artikel. Nou, dat is een voorbeeld waarvan wij denken: het heeft dus een slachtoffer minder gemaakt. Ander punt is dat je ook bijvoorbeeld in gemeenteraden hoort in Noord-Holland: goh, deze campagne komt langs, wij worden daarop geattendeerd. Waarom doet onze gemeente daar niet aan mee? Dus als je het over effecten hebt, dan zijn dat twee voorbeelden waarvan ik al denk altijd mooi meegenomen. Ja. Geef jullie ook handvatten hoe je het kunt checken bijvoorbeeld? Of het wel echt is of niet? Nee, in die fase zitten we nog niet. We hebben gezegd: we gaan eerst voor de kracht van de herhaling en de herkenbaarheid van het feit dat het je kan overkomen. In 2022 zullen we wel meer tools aanbieden, ook op de website, om te laten zien wat zou je dan kunnen doen om het te herkennen. Maar mijn allerbelangrijkste advies aan iedereen is: het kan iedereen overkomen. Het overkomt je waarschijnlijk ook een keer. Zorg altijd dat je een tijdmoment inbouwt. Tijdmoment inbouwt voordat je op een link klikt, voordat je iets via je telefoon doet. Dat is eigenlijk de grootste redding. Ja, denk er gewoon even over na. Nou worden de oplichters natuurlijk ook steeds slimmer weer. Die bedenken iedere keer weer wat anders. Dus voorlopig zullen jullie wel moeten blijven doorgaan, denk ik. Dat klopt. Ik vergelijk het altijd met de fietsendiefstallen en de woninginbraken. Daar hebben we de afgelopen decennia heel veel op ingezet vanuit openbare orde en veiligheid. En de digitale delicten zijn de 23. Is er en dat gaat niet meer weg. En daar zullen we als overheid, politie en openbaar ministerie heel hard moeten op gaan inzetten de komende tijd. Marieke Vagen van het initiatief Noord-Holland Samen Veilig. Dank u wel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. 12 over half 7. Vanuit Noord-Korea proberen regelmatig mensen naar Zuid-Korea te vluchten. Maar dit weekend gebeurde er iets heel ongebruikelijks. Het lukte iemand om vanuit het zuiden door het zwaar beveiligde niemandsland tussen die twee landen naar het noorden over te steken. Correspondent Garry van Pinksteren in Peking. Garry, wat weet jij over dit incident? Nou, het is wel een heel wonderlijk incident inderdaad. Want het is de man of vrouw, we weten eigenlijk ook nog niet, helemaal niet wie dat is, die heeft er 4 uur over gedaan. En dat is niet zo gek, hè? Want het is een grens die daar loopt van 4 kilometer breed. Een demarcatie, een gedemarkeerde zone. Dus eigenlijk een zone waar in principe Zuid- en Noord-Korea allebei dan wel toezicht op houden, maar waar ze allebei niet ingaan. Nou, die man heeft dat, of vrouw, heeft dat dus wel gedaan om 6:40 lokale tijd. Dus in de loop van de avond van Nieuwjaarsdag. En die is pas ruim 2 uur later ontdekt door de Zuid-Koreanen, dat hij dat heeft gedaan door het Zuid-Koreaanse leger. En nog een groot uur daarna, om 10:50... Bleek hij inderdaad in Noord-Korea aangekomen. Dus die is dat gelukt. En ja, die heeft zich dus door een gebied heen gewerkt waar ook heel veel mijnen liggen, waar wat heel scherp in de gaten gehouden wordt met allerlei surveillanceapparatuur. Waar je eigenlijk onmogelijk doorheen kan komen. Maar ja, hij is er dus uiteindelijk is hij aan de andere kant van de grens gekomen. Ja, je zegt nu hij, maar eigenlijk is dat inderdaad nog niet eens duidelijk. Want we weten niet wie het is, hè? Nee, we weten eigenlijk helemaal niets van deze persoon. We weten niet ook welke nationaliteit diegene heeft. Hè, want het gaat soms in dit soort gevallen, in de spaarzame gevallen die er zijn, om Noord-Koreanen die naar Zuid-Korea zijn gevlucht en dan toch weer terug gaan naar Noord-Korea. Maar dat weten we ook niet. We weten wel dat zo iemand een enorm risico loopt. Want sinds september 2020 is eigenlijk het bevel aan Noord-Koreaanse kant, iedereen die van Zuid-Korea naar Noord-Korea komt, meteen doodschieten. Anders zou het voor Noord-Korea een groot risico zijn dat mensen COVID zouden terugbrengen naar Noord-Korea. Dus ja, het is een enorm waagstuk om dat te doen. Kijk, van zuid naar noord is dus heel zeldzaam. Van noord naar zuid komt veel meer voor. Hè. Dan gaat het om enige tienduizenden mensen die dat de afgelopen jaren hebben gedaan. Ook dat is veel moeilijker geworden overigens de laatste tijd. Maar het is voor iedereen heel moeilijk, maar het is heel moeilijk te bedenken waarom iemand inderdaad dan van zuid naar noord zou proberen te gaan. Maar waarschijnlijk komen we daar ook nooit achter, want het is maar zeer de vraag of Noord-Korea dat ooit gaat vertellen wie dat nou precies was. Nee, want dit weten we allemaal doordat Zuid-Korea dit bekend heeft gemaakt dus. Ja, dat klopt. Inderdaad, Zuid-Korea heeft het gezien uiteindelijk dus. Die heeft het uiteindelijk ook kunnen volgen. Die heeft ook kunnen vaststellen wanneer die man of vrouw dan de grens over is gegaan. Dit is, weet je, de vorige keer dat er iets dergelijks als dit is gebeurd, dat is in juli 2020 geweest. En toen was er iemand, dat was ook wel een heel knap staaltje, dat was dus inderdaad een Noord-Koreaan naar Zuid-Korea gevlucht in 2017 en weer terug naar Noord-Korea gegaan. En die man heeft zich door een soort waterpijp is die het gebied binnengekomen. Een waterpijp bedoeld om, zeg maar, als er heel veel water, als er heel veel regen valt, dat te kunnen afvoeren. Daar waren de spijlen niet meer helemaal goed in orde. De prikkeldraad ook niet. Heeft hij waarschijnlijk opzij kunnen duwen. En die heeft toen 5 uur gezwommen, of in ieder geval 5 uur in het water gelegen. En heeft uiteindelijk met de stroom mee kunnen gaan terug naar Noord-Korea. Dat was de vorige keer dat dit is gebeurd. Ja, makkelijk is het dus niet. Maar het is niet één iemand dit weekend in ieder geval gelukt. Gary van Pinksteren, dank je wel. Wouter, wat staat er in nog meer media? De Telegraaf die is naar Leiden gegaan. Daar is afgelopen weekend die 14-jarige Esmee gevonden. Dat meisje waar we ook eerder in het nieuws al wat over gehoord hebben dit weekend. Het is duidelijk dat ze door een misdrijf om het leven kwam en dat er ook eens iemand opgepakt. Veel meer is nog niet bekend. Volgens de krant liggen er bloemen en branden er kaarsjes op de plek waar ze is gevonden. En op een kaartje staat: lieve Esmee, veel te jong, rust zacht lieverd. En de krant schrijft ook nog over een jongen die bloemen komt leggen. Die kende haar van vakantie in Turkije. Een leuke meid, echt onwezenlijk dat zij waarschijnlijk is vermoord. Niet voor te stellen, zegt hij. Ondertussen gonst het van de geruchten over de daden, schrijft de Telegraaf. De opgepakte man zou een sportleraar zijn van het meisje. Maar de politie heeft daar nog niks over gezegd. Het nieuwe jaar begint in Europa gelijk met een discussie over het groene beleid. Daarover schrijft NRC. Op oudjaarsavond stuurde de Europese Commissie een voorstel rond om investeringen in bepaalde vormen van gas- en kernenergie in de toekomst als groen te kwalificeren. Volgens NRC lijkt dat een compromis. Er zijn landen zoals Frankrijk die in kernenergie de toekomst zien, terwijl Duitsland juist centrales wil sluiten en in wil zetten op gas. Het groene etiketje heeft volgens Trouw ook grote gevolgen. Er liggen miljarden aan subsidies klaar voor groene investeringen. Nu winkels, bioscopen en theaters dicht zijn, gaan we weer veel de natuur in. Zeker door het zachte weer en de vrije dagen was het dus druk in de natuurgebieden de afgelopen dagen. Merken ze ook in het Drentse Dwingelderveld. De boswachter moedigt wandelen enorm aan. Maar let dan wel op dat je de natuur niet verstoort, zegt ze bij RTV Drenthe. Bijvoorbeeld niet zomaar je hond loslaten. Reeën en hazen, die worden daar heel erg door opgeschrikt. En als je hond dwars door een boswal stuift, ja, dan weten ze niet waar ze heen moeten. Dus we merken wel dat de verstoring echt een probleem gaat worden. Jij hebt toch ook een hond, Astrid? Laat je die ook wel eens los? Of? Ja, maar in gebieden waar het mag. Oké, precies. Dus je bent een nette hondeneigenaar. Maar natuurlijk, Wouter. Wat denk jij dan? Dan weten we dat ook meteen. Afgelopen zaterdag werd na 40 jaar de laatste tv-show uitgezonden. Dat betekent trouwens niet dat Ivonie van de televisie verdwijnt. De presentator natuurlijk van dat programma. In het AD zegt een woordvoerder van Omroep Avrotros dat ze in gesprek zijn over een nieuw programma voor de inmiddels alweer 75-jarige presentator. Vooraf trouwens werd het einde van de tv-show stilgehouden. Want Nie wilde zijn afscheid zelf aan de tv-kijker vertellen. En in die uitzending keek hij terug op alle interviews met sterren die hij gemaakt heeft. Natuurlijk iedereen bijna gesproken. Het hoogtepunt volgens Nie zelf was een ontmoeting met de Britse kinderboekenschrijver Roald Dahl. Als eerste mocht hij filmen in het schrijvershutje van Dahl. Op deze plek beleven we iets unieks. We maken de hele Dahl-ceremonie mee. Een ceremonie die zich iedere dag opnieuw herhaalt. Dezelfde handelingen, in dezelfde volgorde, dezelfde potloden, hetzelfde papier, dezelfde stilte. En altijd dezelfde mooie voice-over ook. Hè? Die hoor je hier ook weer heel goed terug. Kenmerkend. Ivonie noemt dit moment het mooiste stukje televisie dat hij ooit heeft gemaakt. Nou, dat wil wat zeggen. Hè? Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat Carly Simon het over hem heeft. Son of a gun. You're So Vain van Carly Simon. Met in het koortje onder andere Mick Jagger. Het lijkt af en toe wel lente. Ook vandaag is het weer heel zacht. En dat betekent dat de eerste pollen alweer in de lucht hangen. Slecht nieuws dus voor de hooikoortspatiënten. Maar het past in de trend dat het hooikoortsseizoen steeds vroeger start. 3 januari, even in herinnering op. Het is vandaag 3 januari. Om er meer zicht op te krijgen is op 1 januari... een nieuw groot landelijk onderzoek gestart... naar effecten van klimaatverandering op allergie. Arnold van Vliet, bioloog van de Wageningen Universiteit... betrokken bij dat onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u dan precies onderzoeken? Ja, we willen nog beter in de vingers gaan krijgen van hoe stijgende temperaturen veranderen in neerslagspatronen. Maar vooral die stijgende temperatuur, hoe dat invloed heeft op wanneer planten bloeien. En dus wanneer er pollen in de lucht komen. En ook hoeveel pollen er tegelijk in de lucht komen. Zodat we mensen beter kunnen informeren, tijdig kunnen informeren, wat ze kunnen verwachten. Nou gaat u het nog onderzoeken, maar u weet het al wel een beetje, hoop ik. Is dit jaar bijvoorbeeld erger dan vorig jaar? Nou ja, dit jaar is natuurlijk weer bizar hoge temperaturen. We hadden gemiddelde temperaturen van rond de 12 graden Celsius. Dus dat zou in mei niet eens misstaan. En we zien dit jaar dus inderdaad de hazelaars, maar ook de vroegbloeiende elzen heel vroeg in bloei komen. En dus bij uitstek een voorbeeld van wat we dus de laatste jaren steeds vaker zien gebeuren. En we zien ook dat mensen het gewoon niet verwachten rond deze tijd dat ze hooikoortsklachten kunnen krijgen. En in zo'n coronatijd is dat natuurlijk niet handig. Nee, vaak gaat het zo dat je dan denkt van... ik heb toch weer last van het een en ander. En dat pas heel laat het kwartje valt, hè, dat het misschien hooikoorts kan zijn. Ja, mensen denken daar echt niet aan. Heel veel mensen weten ook niet precies van welke plantensoorten men last heeft. Hooikoortspatiënten. En nu is het natuurlijk altijd advies. Als je verkoudheidsklachten krijgt, dan moet je een zelftest doen... Dat advies blijft ook gewoon overeind. Want dat is allereerst belangrijk om te checken. Maar als je dan die verkoudheidsklachten krijgt en je bent niet positief... dan zou je toch zeker ook aan hooikoorts kunnen denken nu. Maar u zegt al, je weet vaak zelf niet waarvoor je precies allergisch bent. Is dat dan ervaring dat je op een gegeven moment in de gaten moet krijgen... oh, blijkbaar als de berkenpollen in de lucht hangen, dan ben ik de sjaak? Ja, maar dan moet je dat dus wel weten wanneer dat in de lucht hangt. Dus dan kan je naar de pollentellingen van het Elkeliek ziekenhuis of van het LUMC kijken. Je kan ook gewoon een test doen bij de huisarts. Zodat je weet voor welke boomsoorten of je van gras last hebt. Dan kan je daar veel beter op voorbereiden. En ook dat willen we graag onderzoeken. Waar hebben mensen nou behoefte aan? Zodat ze zich ook beter kunnen voorbereiden op de komst van het pollenseizoen. U zegt, daar kunnen ze naar kijken. Waar kunnen ze dan naar kijken? Welke pollen op dit moment in de lucht hangen? Ja, daar kan je dus bijvoorbeeld op de LUMC-website... als je zoekt op pollentellingen, dan vind je daar de overzichten. Die worden eens in de week worden die bijgewerkt. En dan kan je, als je het voor jezelf ook bijhoudt... welke dagen je echt flinke verkoudheidsklachten had bijvoorbeeld... dan kan je dat mooi met elkaar vergelijken. En dat is een simpele zelftest... Maar de beste manier is toch om even een test bij de huisarts te laten doen. Zodat je weet of je inderdaad last hebt van pollen. Ja, want die bomen niet in bloei laten komen, dat is onmogelijk natuurlijk, hè? Ja, dat kunnen we niet gaan voorkomen. Ja, we moeten met z'n allen klimaatverandering voorkomen. Wordt hard gewerkt, maar die natuur kunnen we niet bedwingen. Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit. Hartelijk dank. We gaan op naar 7:00. Graag tot zometeen. Zinnig mens, ik ben het, technologie. Ik wilde even zeggen dat ik trots op je ben. Altijd maar innoveren, het onmogelijke uit jezelf halen. Zonder jou ben ik niets, maar samen kunnen we de wereld aan. Wie technologie kan omarmen, kan dromen waarmaken. Op ons krachtige giganet. Together we can. Vodafone. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen.

Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Het NOS Radio 1-journaal. Ruim 7:04. De eerste kandidaat bewindslieden gaan bij formateur Mark Rutte langs in Den Haag. Gisteren is de hele namenlijst van het nieuwe kabinet al naar buiten gebracht. In Den Haag verslaggever Emma Jackson. Emma, wat valt er op aan die ploeg van 29 bewindslieden? Nou, het zijn er natuurlijk heel erg veel. Een recordaantal zelfs, 29, inclusief alle staatssecretarissen. En er is ook duidelijk gezocht naar een nieuw elan. Eigenlijk is alleen Rutte degene die terugkomt op zijn oude plek. En voor alle anderen geldt dat ze ofwel op een andere plek terugkomen of helemaal niet terugkomen uit het oude kabinet. Er zijn dus 2/3 nieuwe gezichten. En dat is toch wel opvallend, omdat het dezelfde partijen zijn als het vorige kabinet. En wat ook wel meteen opvalt, er zijn, althans voor Nederlandse doen moet ik erbij zeggen, veel vrouwen, namelijk bijna de helft. Ja. Van Rutte 3 werd toen gezegd, het vorige kabinet, van nou, er is weinig diversiteit zichtbaar. Dat werd net na de presentatie meteen gezegd. Rutte zei toen, ja, we hebben geselecteerd op kwaliteit. Nou, je mag aannemen dat dat weer is gebeurd, maar wel met een diversere uitkomst. Ja, ze zijn wel actief in de politiek al, hè? Ja, dat is inderdaad wel opvallend. Dus eigenlijk D66 heeft als enige een beetje een gewaagde keuze gemaakt en ook 3 bewindspersonen aangetrokken die geen politieke ervaring hebben. En de rest heeft wel politieke ervaring. En die 3 die dan van buiten komen, die hebben dan ervaring op het vakgebied waar ze op komen. Dus Robert Dijkgraaf, de bekende wetenschapper, gaat zich ook bezighouden met wetenschap en het hoger onderwijs. Ernst Kuipers, nu bekend als zorgbestuurder, die op de IC de capaciteit coördineert tussen de ziekenhuizen, die gaat de coronazorg vanaf het ministerie doen. En Gunay Uslu, die is cultuurhistoricus en onderzoeker en heeft ook bij Coral Endon gewerkt, want haar broer die heeft dat grote bedrijf. Die wordt staatssecretaris van cultuur en media. Nou zei je 2/3 nieuwe gezichten, dus 1/3 oude gezichten. Wie zijn dat? Dat zijn 11 mensen in totaal. 6 daarvan die stonden vorige keer op het bordes. Dus die waren minister toen. Hè, want dat zijn altijd alleen de ministers op het bordes. En 5 zijn eigenlijk heel eventjes in dat vorige kabinet geweest. En dat was dan als staatssecretaris. Want we hebben natuurlijk een kabinet gezien waar er steeds meer mensen weggingen. En daardoor konden er staatssecretarissen invallen. En wat interessant is, is dat 3 van die staatssecretarissen keren nu als minister terug. Dus vooral de VVD, of eigenlijk alleen de VVD, heeft daarvoor gekozen. Mark Harbers, die vertrok eigenlijk als staatssecretaris in het vorige kabinet, nadat er gedoe was rond cijfers, criminaliteitscijfers van asielzoekers. Toen is hij afgetreden. Nu komt hij terug als minister. En er zijn 2 staatssecretarissen die dit jaar pas invielen. Dilan Yazılgöz en Dennis Wiersma. En die komen ook terug als minister. En dus die 6 mensen die daar al op het bordes stonden vorige keer, dat zijn Rutte, Hoekstra en Kaag. Dus alleen Gert-Jan Segers komt als fractievoorzitter niet zelf in het kabinet. En ook Carola Schouten, Kasia Olengren en Hugo de Jonge. Ja, dat er inderdaad 3 fractievoorzitters in het kabinet zitten, dat is ook al wel opvallend als je het vergelijkt met andere kabinetten. Dat je toch deze mensen terugziet, heeft dat nog een reden? Nou, ik denk dat er toch ook wel waarde is gehecht aan ervaring. Hè? Wat bestuurlijke ervaring. We zitten in een crisis en ze willen graag heel veel grote thema's aanpakken. En specifiek deze mensen, naast die fractievoorzitters dan kun je je voorstellen, Hugo de Jonge was natuurlijk eigenlijk de gekozen partijleider, hè, van het CDA. Toen kwam Hoekstra invallen om de campagne te doen, omdat hij het er allemaal niet bij kon hebben met die zware portefeuille van corona. Was natuurlijk ook wel wat kritiek op beloftes die hij maakte als coronaminister die niet helemaal waargemaakt werden, maar er was ook waardering voor hoe hard hij is gaan werken daar. Het feit dat hij überhaupt zijn ego opzij heeft gezet door dat partijleiderschap neer te leggen. Dus het is logisch dat hij zich nu hard mag inzetten voor een andere crisis, voor het wonen. Dat gaat hij als portefeuille doen. Nou, dan Ollongren, die heeft bij D66 ja, veel bestuurlijke ervaring. Die was vroeger ook secretaris-generaal op het ministerie van Algemene Zaken. Ze was minister in het vorige kabinet. Leek misschien even van het toneel te verdwijnen door haar fout als informateur met het briefje dat ze per ongeluk liet zien, hè, met functie elders erop. Ja. Maar dat weegt blijkbaar niet op tegen die ervaring. Het wordt er niet heel erg kwalijk genomen, blijkbaar. Nou, blijkbaar in elk geval niet meer dan wat die bestuurlijke ervaring meebrengt, denk ik dan. En ja, Carola Schouten, daarvan was eigenlijk al wel verwacht dat hij terug zou komen. Hè. Wat ik net al zei, haar fractievoorzitter zit niet in het kabinet. Dus anders zou er ook niemand van die onderhandelaars vanuit de ChristenUnie in dat kabinet zitten. En nou ja, ze is populair in haar partij, was minister voor onder andere landbouw en gaat armoedebestrijding op zich nemen. En dat is ook wel een post waar haar partij veel aan gelegen was. Ja, laten we even gaan naar iemand die misschien met een andere blik nog naar die nieuwe ploeg kijkt. Historicus Anne Bos, gepromoveerd op het aftreden van ministers en staatssecretaris door een politiek conflict. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Bos, wat is u het meest opgevallen aan deze nieuwe ploeg? Nou, allereerst wat Emma Watson net ook al zei, dat de omvang zo groot is. Het is trouwens geen record. In de jaren 70 en 80 zijn er regeringsploegen geweest met hetzelfde of zelfs nog grotere aantal ministers en staatssecretarissen. En Den Uyl was de grootste, die had 33 posten, 16 ministers en 17 staatssecretarissen. Maar niet eerder hebben we zoveel ministers gehad. Dat is opmerkelijk. Ja. En verder inderdaad ook het aantal vrouwen en de nieuwkomers, hè, Dijkgraaf en Kuipers. Dat zijn wel opvallende namen. Omdat ze van buiten komen? Ja. Ja, dat wordt wel spannend, denk ik, voor ze. Als je gewoon kijkt, normaal gesproken al, waar moeten ministers dan in hun eerste weken op letten? Welke valkuilen moeten zij gaan omzeilen? Nou, de eerste valkuil begint eigenlijk al voordat ze minister zijn. Het sluitstuk van de kabinetsformatie is het constituerend beraad. Dat is eigenlijk de oprichtingsvergadering van het kabinet. Daar zitten alle kandidaat-ministers bij elkaar. Maar het mag nog geen ministerraad heten, want ze zijn nog niet beëdigd. En dat is een belangrijke vergadering, omdat ze dan afspraken maken over de exacte taakverdeling van de ministers, maar soms ook van de staatssecretarissen. En dan kan het nog wel eens zijn dat iemand de kaas van je brood eet en dat er toch nog net iets van je portefeuille overgaat naar een ander, of nou ja, dat je zelf iets wegkaapt. Dus dat is wel een belangrijk moment. En daar gaat het ook over de coördinatie van de beleidsterreinen die onder meerdere departementen vallen. Kortom, ze moeten even op hun tellen passen tijdens de eerste vergadering. Ja, zeker. Ja, deze ja. week vroeg lekker naar bed. Wat zijn dan de belangrijkste eigenschappen voor een succesvolle minister, behalve dus even opletten bij die eerste vergadering? Nou ja, je hebt verschillende rollen. En de belangrijkste is natuurlijk dat je beleid kunt maken. Dus dat je goed kunt samenwerken met je ambtenaren en collega's in de ministerraad. En daarvoor is vereist dat je besluitvaardig bent en dat je leiding kan geven aan een ministerie. Daarnaast moet je natuurlijk ook toezien op de uitvoering. En je bent dus ook verantwoordelijk en aanspreekbaar voor wat er door je voorgangers is gedaan of nagelaten. En je moet natuurlijk kunnen debatteren daarover. Het politieke handwerk of het politieke spel beheersen is natuurlijk ook een eigenschap die je moet bezitten. Ja. Je moet verantwoording kunnen afleggen aan het parlement. Ja, kortom, het is best een moeilijk spel. Nou komen er, we hadden het net al over, dus bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf en Ernst Kuipers echt van buiten. Wat betekent dat voor zo'n minister? Is het dan moeilijker? Is het makkelijker? Ja, nou, we weten van hen beiden dat ze heel mondig zijn. Hè, en dat ze dus nog een andere rol goed kunnen vervullen, de PR. Het beleid kunnen uitleggen en verkopen in de media. Dat is ook een belangrijke troef die zij allebei wel in handen hebben, denk ik. Ja, wat voor hun lastig zal zijn, is de parlementaire mores onder de knie krijgen. Dus hoe werkt het nou precies in Den Haag en wat kun je wel, wat kun je niet zeggen? En hoe zit het dan op hun eigen ministerie dadelijk? Want zij weten natuurlijk minstens net zoveel als ambtenaren vaak van het dossier. Ja, dat klopt. Dus het vereist een goede samenwerking met die ambtenaren. Ja, daarvoor zul je eerst wat vertrouwen moeten opbouwen. Hoe staan ambtenaren daar over het algemeen tegenover, weet u dat? Over het algemeen zijn ambtenaren zeer loyaal. En kunnen ze met iedere nieuwkomer overweg. En vinden ze niet erg dat iemand er al veel van af weet? Nee, dat heb ik nog nooit gehoord, dat ze zich daardoor... Nee, het is eerder het tegendeel, dat ze dat wel fijn vinden. Omdat ze daarmee ook dat het prestige van hun ministerie daarmee omhoog gaat. Nou zitten in dit kabinet dezelfde partijen natuurlijk als in het vorige. En als het demissionaire kabinet, wat we ook bijna een jaar hebben dadelijk gehad. Maakt dat eigenlijk lastiger om deze ploeg samen te stellen, denkt u? Nou, lastiger niet, want ze kennen elkaar natuurlijk door en door. Maar je ziet wel vaak dat tweede of zelfs derde of vierde kabinetten het moeilijker hebben. Of kabinetten in eenzelfde soort samenstelling het moeilijker hebben om een tweede termijn vol te maken. Dat er toch vaak een crisis optreedt. Ja, nou, wat dat betreft wordt het toch weer gewoon spannend, hè? Zeker, altijd. Politiek historicus Anne Bos, dank u wel. Gaan we even terug naar Emma Jackson. 10 januari, dus volgende week maandag, staan ze op het bordes. Wat gebeurt er in de tussentijd? Ja, dat record aantal ministers, en niet record aantal bewindslieden dus, die komen allemaal langs bij Rutte. En die bespreken met hem de verantwoordelijkheden van het ambt. En ook of er dingen zijn die hij nog van ze moet weten. Dus of ze bijvoorbeeld financieel ergens nog een belang in hebben. Dan kijken ze hoe ze dat op afstand kunnen plaatsen. Want ze mogen geen belangenverstrengeling hebben. En vandaag doet Rutte 6 van dat soort gesprekken. En dat gaat dus de komende dagen zo door. En wie mogen er als eerste langskomen? 3 oude bekenden van Rutte, dus dat zijn Hoekstra, Jezielbus en Wiersma. En 3 nieuwe kabinetsleden, dat is Frank Weerwind van D66. Die is nu burgemeester in Almere en gaat minister voor rechtsbescherming worden. Erik van der Burg van de VVD, die komt uit de Eerste Kamer. En die gaat de asiel- en migratieportefeuille krijgen als staatssecretaris. En dus wetenschapper Robert Dijkgraaf. Nou, gaan we kijken of zij in ieder geval iets willen zeggen wanneer ze weer naar buiten komen. Dankjewel, Emma. Over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat gisteravond op radio en tv allemaal te zien en te horen was. In Nieuwsuur aandacht voor de dichte scholen. Het kabinet besluit vandaag of de scholen dicht moeten blijven in verband met corona volgende week. Hoogleraar pedagogiek Misha de Winter zegt dat goede ventilatie de scholen open kan houden. En dat is nu bij de meeste scholen slecht geregeld, zegt de Winter. Hij denkt dat de Kamerbrief, waarin staat dat 75% van de scholen een goede ventilatie heeft, niet klopt. Dat staat haaks op de rapporten die in onderwijsland circuleren, onder andere van McKinsey, maar ook van de VO-raad. Waarin staat dat ze zich ernstige zorgen maken, nog maar een paar maanden geleden, over de luchtkwaliteit in scholen. Maar ook al zou het zo zijn dat 25% van de scholen zijn ventilatie niet op orde heeft, dat betekent altijd nog, naar schatting, dat er 500.000 kinderen in Nederland in onfrisse lucht zitten. Moet je eens voorstellen dat de ziekenhuizen in Nederland zouden zeggen, 25% van onze ziekenhuizen kan niet voldoen aan die hygiënische maatregelen. Het land zou te klein zijn. De Winter vindt dat de ventilatieproblemen op scholen direct aangepakt moeten worden. Het kan volgens hem ervoor zorgen dat scholen niet meer dicht hoeven bij oplopende coronacijfers. Dus ik vind echt dat er massief ingezet moet worden op in korte tijd die luchtkwaliteit op die scholen op orde krijgen. Dat is ik denk dat je daar eigenlijk een soort deltaplan voor nodig hebt om dat in korte tijd te doen. En dat is een hele belangrijke manier, naast allerlei andere manieren, om te zorgen dat we niet bij iedere schommeling in de cijfers weer opnieuw die scholen dicht moeten maken. In het programma Media Logica ging het over het imago van de wolf. En wat blijkt, veel mensen denken dat wolven zijn uitgezet. U hoort een boswachter. Dat heeft voor een belangrijk deel mee te maken dat wolven in staat zijn in een paar weken tijd 1000 kilometer te lopen en dan ergens op kunnen duiken op plekken waar wij ze al heel lang niet meer gezien hebben. En dan lijkt het voor ons mensen vaak onwaarschijnlijk dat ze dat hele eind dwars door cultuurlandschap, dwars door Duitsland heen bijvoorbeeld, naar Nederland toe helemaal zelfstandig hebben gedaan. Oftewel, die moeten wel een handje geholpen zijn. En dat is dus gewoon niet zo. Een ecoloog van de Zoogdierenvereniging kan wetenschappelijk onderbouwen dat wolven uit zichzelf naar Nederland zijn gekomen. We weten van verschillende wolven gewoon door schapen aanvallen en het genetisch onderzoek eraan, de stapstenen door het landschap heen in een tijdsperiode, dat je gewoon ziet dat hij vanuit de ouderlijke roedel in Duitsland naar de Veluwe toe trekt. Dus ondanks dat die kennis en data er gewoon is, hebben nog steeds een hoop mensen het gevoel, omdat dat beter bij hun mening past, dat wolven zijn uitgezet. Dat was gisteravond op radio en tv. Wouter, opnieuw een onafhankelijke nieuwssite in Hongkong die stopt, hè? Ja, en dat is al de derde. Citizen News meldt op Facebook dat die site niet verder kan gaan nu de autoriteiten in Hongkong de media zo hard aanpakken. Wat ons te wachten stond was niet een beetje regen, maar tsunamis en orkanen, staat in een statement te lezen. Citizen News is dus de derde na de Apple Daily van Jimmy Lai en Stand News in korte tijd die ermee stopt. En afgelopen week trouwens werden er 7 mensen gearresteerd bij een inval bij Stand News. En er was grote paniek in de Kaapstad gisteren, waar het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in brand stond. Daar is een man voor opgepakt. Die wordt verdacht van brandstichting en inbraak. Dat meldt SABC News, het Zuid-Afrikaanse medium. De man van 49 moet morgen voorkomen bij de rechter. Bij die brand raakte niemand gewond, maar de schade is wel groot. En los van die arrestatie van die man heeft de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa ook nog een groot onderzoek aangekondigd. We need to go a lot deeper into how this type of event can take place and what measures we will need to take going forward. Ja, en de brand is grotendeels wel onder controle, maar smult heel lang na omdat er ook heel veel oude onderdelen in dat parlementsgebouw zitten. De website van de Israëlische krant Jerusalem Post is gehackt. Een lange tijd stond er een foto op de voorpagina van een hand met een rode ring. En uit die ring werd een raket gelanceerd. Daarbij de tekst: we zijn dichterbij dan je denkt, in het Engels en het Hebreeuws. Nou, inmiddels is de Jerusalem Post site weer hersteld. En staat er een gewoon nieuwsbericht over die digitale aanval. Volgens de site zelf zitten pro-Iraanse hackers achter de aanval. Er is ook wel een aanwijzing voor. Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat de Iraanse generaal Soleimani om het leven kwam bij een Amerikaanse drone-aanval. En hij stond erom bekend dat hij altijd een rode ring droeg. En die rode ring was dus ook te zien op die website. En de BBC, de Britse omroep, die schrijft over een relletje rond de populaire Netflix-serie Emily in Paris. In het tweede seizoen volgt de Amerikaanse Emily Franse les met een Oekraïnse vrouw. En binnen 10 minuten in die serie blijkt de Oekraïnse een winkeldief te zijn. We have to go back. Huh? No, now. Grigor Vetmol. Ти що, здуріла? Я ж не можу такого зробити. Мене за це депортують. Ja, dat was iets wat wij ook niet kunnen verstaan, maar misschien dat er nog iemand... Neem ik aan, Oekraïens. Ja, dat klopt inderdaad, maar wat ze daar zegt weet ik ook niet. Maar in ieder geval blijkt uit de serie dat ze geen gevoel voor stijl heeft, die Oekraïense. Constant bang is dat ze wordt uitgezet. En die scènes zijn niet goed gevallen in Oekraïne zelf. De minister van Cultuur is er boos over en spreekt van een onacceptabele stereotype karikatuur en heeft een boze brief geschreven aan Netflix. Oh jee, ja. Gaat niet meer helpen, hè? De serie staat op Netflix. Nee, maar volgens mij hebben ze in het verleden wel eens een keer de een en ander ook aangepast van een komediant, dacht ik. Dus misschien valt er nog wat aan te doen. Wat dat betreft Oekraïne wel in ieder geval. Gaan we naar de sport. Commentator Tom van Dijk, goedemorgen Tom. Goedemorgen, goedemorgen. Zullen we het maar eens gaan hebben over de schaatsers die naar de Olympische Spelen in Peking gaan. Bij de vrouwen geen verrassing, hè? En ook geen problemen te verwachten. Een beetje anders bij de mannen. Sven Kramer, aangewezen voor de massastart, de ploegenachtervolging. En dan mag hij ook nog eens de 5000 meter rijden. En dat is opvallend, toch? Ja, nou ja, de naam Kramer zoemde natuurlijk al rond. Hoewel die zich via die 14e plaats in die hele ingewikkelde matrix, daar moest je ongeveer 2 jaar econometrie voor bestudeerd hebben om die een beetje te kunnen snappen. Maar daar was die 14e op geworden. Ja, en dan toch de keuze, de 5000 meter mag hij dan rijden omdat hij toch gaat. Daar was hij 3e op. De massastart, dat is toch wel echt heel verrassend en pikant. Want die gaat hij dan samen rijden met Jorrit Bergsma, in wie die sinds 2014 na problemen rond de ploegachtervolging toch niet zo'n geweldige relatie die lijkt te hebben. En in zo'n massastart zijn 2 rijders met elkaar van één land toch ook wel een beetje van waarde. Dus de grote vraag is hoe dat gaat. Ja, wat wel logisch is, en ja, daar is de hele discussie op toegespitst, is dan toch de ploegenachtervolging. 3 keer goud gehaald in samenstelling met Roest, Bosker en Kramer. En dat heeft de mensen doen besluiten. Ze hebben er heel lang over gedaan om nog net te doen alsof het een heel moeilijk besluit was, maar het was natuurlijk al lang gevallen. Hebben ze hem aangewezen en gezegd, ja, die ploegenachtervolging, die is cruciaal. En speelt hij dan toch de grote naam Kramer mee, denk jij? Nou ja, het was inderdaad opvallend en interessant dat ze ook direct na afloop zeiden dat dat niet meespeelde. Dus niemand vroeg erom en dan ga je uitleggen dat het niet meespeelt. Natuurlijk speelt dat mee. Hij heeft een enorm groot verleden. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. En laten we reëel zijn, die kans op die ploegachtervolging met 3 keer wereldkampioen zijn is heel groot. Alleen ze hadden zichzelf wat mij betreft heel veel problemen kunnen besparen als ze gewoon van tevoren hadden gezegd dat is zo'n cruciaal onderdeel. Daar hebben we een winnend trio op. Dat gaan we op die manier doen. Want ook Sander Bosker bijvoorbeeld, die helemaal eigenlijk niet in die hele plaatsingslijst voorkwam en hele matige Olympisch kwalificatietoernooi reed. Ook die is toegewezen. Ja, en het is altijd lastig. Je maakt een systeem en dan hou je een slag om de arm door te zeggen, ja, we mogen hoe het ook uitpakt, het systeem, altijd nog 2 mensen benoemen. En ja, aan het einde, na de Olympische Spelen, weten we of het een goede keuze is natuurlijk. Want ja, er is ook veel kritiek van mensen die zeggen, waarom nooit met Bergsma getraind op die ploegachtervolging? En ja, nu beperkte je jezelf ook wel heel erg. En ze hoopten natuurlijk dat Bosker en Kramer zich gewoon zouden plaatsen via de individuele afstanden. Net als bij de vrouwen. Dan was er helemaal geen puzzel te leggen, maar het was niet zo. Dus ja, er zijn 2 namen geschrapt. En deze 2 namen zijn uiteindelijk toegevoegd. Uiteindelijk eigenlijk voor dat ene onderdeel, zou je kunnen zeggen, de ploegachtervolging. En de druk om daar nu goud op te halen, die wordt wel heel groot. Ja, het probleem is natuurlijk dat mensen hoop hebben gekregen en heel erg teleurgesteld zijn geraakt. Want een paar mogen inderdaad niet. Bijvoorbeeld ook sprinter Daidain Tap, die valt zelfs voor de 2e keer buiten de boot. Dat is ook zuur. Ja, dat is heel erg zuur, want dat is natuurlijk een jongen die door de jaren heen heel hard gereden heeft. Nog even dat verhaal van 4 jaar geleden, 2 valse starts. Nou ja, goed, dat doe je dan nog zelf op het OKT, hoe sneu dat dan ook is. Nu had hij ook wel weer heel erg veel pech, want hij reed eigenlijk 2 goede 500 meters. Maar zijn beide tegenstanders kwamen ten val. Eén vlak na de start deed iets heel raars, de andere. En dat leidt natuurlijk af, dat is natuurlijk toch zo. Zijn eerste rit moest hij Otterspeer ontwijken. Hij verloor uiteindelijk met 1/10 daardoor. Belandde daardoor ook als 13e op die lijst. Ja, het is natuurlijk ongelooflijk zuur voor die jongen dat hij weer niet naar de Olympische Spelen gaat. Je zou ook een beetje kunnen zeggen, het was misschien wel zijn laatste kans. Ja, er is niks aan te doen in die zin. Ze hadden dit van tevoren wel gezegd en voor hem. Maar ook voor Tijmen Snel, hoor. 3e op de 1500 meter en 10e staand op die matrix. Die had toch eigenlijk ook wel goede hoop mogen hebben. En dan zeggen veel mensen, ja, die komt, zijn tijd komt nog wel. Nou, dat is een argument wat je in topsport nooit moet gebruiken, want de tijd is daar of is daar niet. En hij heeft zich in feite op die manier redelijk geplaatst. Maar goed, men heeft gezegd, de kans op die individuele medailles, dat Snel of een Tap een medaille haalt, is heel klein. En in het geval van een Tap, hoeveel sympathie hij ook heeft, de realiteit is ook dat de kans op een medaille voor hem wel heel erg klein is, hoor, op die 500 meter. Dus er zijn heel veel argumenten, maar ze hadden zich wat dat betreft wel heel veel kunnen besparen als het van tevoren wat duidelijker was geweest. En sneu is het zeker voor een Tap, en toch is het ook wel te rechtvaardigen dat die ploegachtervolging een grotere kans wordt toegericht dan die 2 individuen. Maar sneu is het en zal het blijven, ja. We gaan over een maand zien hoe het allemaal gaat uitpakken. Dankjewel, Tom. A pool of light, people who surround her feel the can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big song tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I See van Katie Tunstall. Ster. Deze week bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH kip en varkensschnitzels, tweede gratis. AH verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Pringles, tweede gratis. En alle Robijn, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Deze week in jouw bonusbox nog meer tweede gratis aanbiedingen. Deze zijn speciaal voor jou geselecteerd en dus voor iedereen anders. Open snel jouw bonusbox in de AH-app en kies je aanbiedingen. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Formateur Mark Rutte ontvangt vandaag de eerste nieuwe bewindspersonen voor zijn 4e kabinet. In Den Haag komen 5 aanstaande ministers en 1 staatssecretaris op bezoek. Om 9 uur is CDA Wopke Hoekstra, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, als eerste aan de beurt. Volgens Slachtofferhulp Nederland worden mensen die online zijn opgelicht vaak aan hun lot overgelaten. Vorig jaar zijn tot en met november 13.000 aangifte van cybercrime gedaan. De financiële en emotionele impact op slachtoffers kan groot zijn. De Soedanese premier Hamdok is alweer opgestapt, ruim een maand nadat hij was teruggekeerd als premier. Hamdok werd in oktober afgezet na een militaire staatsgreep. In een tv-toespraak sprak Hamdok van een politieke impasse. En hij zegt dat het niet is gelukt om afglijden naar een ramp te vermijden. En Twitter heeft het persoonlijke account van een Amerikaans congreslid permanent geblokkeerd. De Republikein Marjorie Taylor Greene heeft volgens Twitter te vaak desinformatie verspreid over corona. Ze noemt zelf het besluit on-Amerikaans. Ze mag nog wel op haar Twitter-account van het congres blijven twitteren over werkgerelateerde zaken. En dan gaan we naar Weerplaza. Mark Wolf, Marco. Ja, wordt het een beetje lichter vandaag? Nou, op sommige plaatsen wel, Astrid. De zon zal best af en toe te zien zijn. Maar we hebben ook gebieden waar stevige buien over kunnen trekken. Die gaan zich met name richten op Brabant, Gelderland en Limburg. En er kan ook onweer bij zitten. Hagel en forse windvlagen. En de wind die gaat sowieso behoorlijk doorblazen vandaag, ook in de kustgebieden. Maar daar is die dan net wat minder vlagerig. En die vlagen die zullen dan voor de meeste overlast kunnen zorgen. De temperaturen zijn nog steeds hoog. Het wordt 10 of 11 graden. En dan zie je dat het in de avond langzaam even wat droger wordt. Maar dat in het zuiden de kans op regen langzaam wel weer toeneemt. Dankjewel, Marco. We hebben verkeersinformatie van de ANWB. Tim Schaap. Goedemorgen, Astrid. Ja, 1 file te melden in Brabant op de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Want bij Rosmalen-Oost ligt water op het wegdek. Daar is de linkerrijstrook dicht. Hou daar rekening met 4 kilometer file en 15 minuten aan vertraging. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown-leestips op steunjeboekhandel.nl. Welke producten waren vorig jaar favoriet bij Mediamarkt? Het beste van 2021 nog een keer in de aanbieding. Zoals een 55-inch LG OLED-tv voor maar €944. Of een Apple iPhone 13 voor maar €877. Bestel online en haal binnen 30 minuten op bij jouw Mediamarkt. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Maak nu jouw Toyota Hybrid Deal en pak tot €3000 voordeel. Kies uit gratis brandstof, luxe accessoires of extra inruilwaarde. Kijk snel op toyota.nl. Een belangrijke dag voor het onderwijs vandaag. Het kabinet besluit namelijk of de scholen na de kerstvakantie weer open mogen. Dat doen ze op basis van het advies van het Outbreak Management Team. En dat komt vanmorgen bij elkaar. Er wordt een besluit genomen voor het hele onderwijs, van basisschool tot universiteit. We hebben iemand aan de telefoon die directeur is van de Tilburgse basisschool Panterij, Justin Vlieghart. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar hoopt u op? Nou, laat ik beginnen met dat ik hoop dat het kabinet er voldoende van doordrongen is dat een verlengde schoolsluiting geen optie is. Dus open. Ja, inderdaad. Ik denk dat heel onderwijsland de afgelopen dagen ontzettend zijn best heeft gedaan om het kabinet ervan te doordringen dat een schoolsluiting geen optie is. En ik hoop ook dat ze dat ook zo overnemen. Nou is er al heel veel over gezegd, maar kunt u nog heel even kort uitleggen waarom dat zo belangrijk is? Nou, ik denk als je kijkt naar het hele onderwijs van kleuter tot en met onderzoekers, wetenschappers, universitaire docenten, maar ook alle studenten die daarbij betrokken zijn, denk ik dat het ritme, de continuïteit, maar ook de structuur, eigenlijk alles wat te maken heeft met wat je nodig hebt bij de ontwikkeling van het jonge kind tot de jongeren, dat het intens belangrijk is dat dat vooral op school plaatsvindt. En daar hoort het ritme van een schoolgang bij. En wat ziet u dan voor problemen ontstaan als de school dicht moet blijven? Online onderwijs dan natuurlijk wel vaak, maar wanneer ze thuis zitten? Nou goed, kijk, ik denk dat een kleuter of een leerling wat net begonnen is met het leesproces of halverwege zit en vorig jaar ook al veel gemist heeft, die kun je geen uren achter een scherm houden. Ik denk dat het in de klas moet plaatsvinden. Ik denk dat een leerling ook niet alleen leert, maar dat we dat samen doen in een heel groepsproces. En dat groepsproces wordt enorm verstoord op het moment dat je ervoor kiest om kinderen achter een scherm te plaatsen. En dan heb ik het nog niet over al die ouders met al die werkgevers die daarmee verplicht worden om ook iets te regelen. Vanmorgen in de Volkskrant staat bijvoorbeeld een heel verhaal over signalen van aanhoudende onrust in klassen, korte lontjes bij leerlingen. Ziet u dat ook? Ik denk dat het belangrijk is dat ritme en structuur voor kinderen enorm belangrijk is. Hè. Uiteindelijk gaat het om stabiliteit, het gaat om continuïteit. En op het moment dat je dat gaat doorbreken, hè, we hebben 3 schoolsluitingen achter de rug, dan zou er een 4e aankomen. Ja, dat is heel, heel erg onrustig. En dat draagt gewoon niet bij aan de structuur en het ritme van kinderen, jongeren. Ja, nee, plus dat ze elkaar dus inderdaad ook missen. Ja. In Amsterdam, daar hebben ze gezegd, wij wachten de beslissing van het kabinet helemaal niet af. Ze hebben vorige week al besloten dat in ieder geval alle groep 8 leerlingen sowieso naar school mogen komen. Is dat iets waar u ook over nadenkt? Nou, ik begrijp het wel. Ik denk ook dat het verstandig is om dit signaal ook af te geven. Groep 8 zit in een extreem belangrijk jaar. Binnenkort krijg je de belangrijke knip naar het VO toe. Daar hoort de schooladvies bij, daar horen toetsresultaten bij, daar hoort het inzicht bij van de basisschooldocenten, van de leerkrachten. En ja, goed, zolang je de kinderen niet voor je neus hebt, kun je ook niet goed inschatten hoe het gaat met hun ontwikkeling. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de schoolverlaters op school aanwezig moeten zijn om zich daar goed op te kunnen voorbereiden. Ja. En daar gaat u dus wel even naar kijken, maar u hoopt vooral dat wij, vandaag het besluit valt, iedereen mag naar school. Precies, zo is het, ja. Kan het trouwens veilig? Hoe staan uw leraren bijvoorbeeld daarin? Want kinderen zijn wel in de weken voor kerstvakantie, waren ze een van de groepen waar de besmetting het hardst rondgingen? Het verschilt enorm per school wat wij zien. Ik val onder het schoolbestuur op maatgroep in Tilburg. En goed, wij hebben dagelijks een peiling. En dan zie je dat de verschillen op scholen gewoon groot zijn. De ene school heeft meer besmettingen dan de andere school. Wij zijn een vrij grote basisschool in Tilburg. En dan zien we dat de besmettingen ook per klas enorm variëren. We hebben groepen gehad waar 12 besmettingen waren. Een groep 6 of een groep 7. Dan heb ik het over midden- en bovenbouw. Maar we hebben ook groepen gezien waar aanzienlijk minder besmettingen waren. Ja, goed, dan krijg je toch dat er op die manier ook een... per klas eigenlijk een keuze gemaakt moet worden van hoe gaan we dat doen? De helft van de klas online, de helft van de klas fysiek. Soms is het ook zo dat de leerkracht besmet is of thuis moet blijven. Ja, wat dat betreft blijft het dus worstelen. Nou, dat blijft wel worstelen, ja. Meneer Vliegendhart van basisschool Panterij in Tilburg, dank u wel. Frederik Wijma is voorzitter van Primair Onderwijsraad, de PO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat heeft jullie voorkeur, open of dicht? Open. Dus wat dat betreft hetzelfde als net natuurlijk. Meneer Vliegendhart. Ja, ik ben het zeer met meneer Vliegendhart eens, ja. Nou, was er vorige week, een oproep ook van 60 organisaties om het onderwijs dan hoe dan ook te openen. En dan zou er naar het belang van de kinderen moeten worden gekeken en niet naar dat besmettingsrisico. Vindt u dat dus ook? Nou, er moet altijd een afweging gemaakt worden. Dat kan niet anders. Maar je moet wel echt hele goede argumenten hebben om de scholen nu nog dicht te houden. Wat zou dan zo'n goed argument kunnen zijn? En dat is, wat zegt u? Wat zou dan zo'n goed argument kunnen zijn om het toch niet te openen? Ja, dat zou dan met de medische risico's te maken moeten hebben. Waar ik zelf onvoldoende inzicht in heb. Maar het is echt veel beter als de scholen gewoon op 10 januari allemaal open gaan. En natuurlijk ook de hogescholen en de universiteiten. Dus als ik u zo hoor, dan zou dat de enige reden kunnen zijn dat het risico echt veel en veel te groot is nog? Ja, dat zou dan een argument moeten zijn. Maar zelfs dan moet je die afweging maken. Want het is echt schadelijk voor de kinderen als je de scholen nog langer dicht houdt. Hè. Dit is ook al de derde lockdown die we meemaken. En de effecten van de eerste en tweede lockdowns, die tikken ook nog door. Ja, en ze kwamen natuurlijk bijvoorbeeld de afgelopen twee keer ook heel snel en relatief onverwacht. Hè. Is dat ook vervelend? Ja, het is in de weken voor de kerstvakantie voor veel scholen en leraren echt een rollercoaster geweest. We zagen op een gegeven moment een week waarin 3 keer het beleid is veranderd. Dat kan echt niet. Zo kan je niet werken. Want dan moet je weer alles opnieuw opstarten. Kijk, voor de kerstvakantie was eigenlijk de oplossing gewoon de kerstvakantie met een week verlengen. Maar dat kan volgende week natuurlijk niet. Ja, het is niet een echte verlenging van de kerstvakantie geweest. Want er is wel doorgewerkt, ook in de week naar de kerstvakantie toe. Alleen er werd geen les meer gegeven. En ook dat besluit kwam laat. Hè. We hebben gevraagd om dat minstens een week van tevoren duidelijk te maken. En dat bericht kwam niet. Nou, en toen twee dagen later... Maar dan was het voor de kinderen dus kerstvakantie. En dat kan natuurlijk volgende week niet. Volgende week moeten ze gewoon les krijgen, hoe dan ook. Absoluut. Ja, dat is heel erg belangrijk. En het allerliefst op school met de andere kinderen. Enorm belangrijk voor de kinderen in alle groepen. Groep 8 is al genoemd, maar denk ook aan groep 3. Maar ook alle groepen daartussen. Het is gewoon ontzettend belangrijk dat de kinderen weer gewoon les krijgen met elkaar. Uw oproep is volgens mij duidelijk. We gaan afwachten wat er vandaag beslist wordt. Maar de scholen openhouden, dat is toch wat vooral in het veld leeft. Dank u wel, Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. In oktober werd de Soedanese premier Hamdok afgezet bij een onverwachte coup door het leger. Kort daarna mocht hij weer terugkomen op zijn post. Het leger hoopte daarmee de gemoederen tot rust te laten komen, maar in plaats daarvan bleven Soedanezen wekenlang de straat opgaan. En gisteravond maakte Hamdok bekend dat hij toch opstapt. Correspondent Koert Lindeyer in Nairobi, heeft eieren voor zijn geld gekozen? Hamdok kwam al enkele dagen niet meer opdagen op zijn kantoor. Hij had de bruil aan gegeven en dat heeft hij dan gisteren officieel bekendgemaakt. Hij had sinds hij was herbenoemd enkele weken geleden geen nieuw kabinet meer kunnen benoemen. Hij was machteloos en voelde constant die hete adem in de nek van het leger, van de militairen. Intussen bleven de protesten tegen het militaire bestuur aanhouden, ook gisteren weer. Hamdok is er niet in geslaagd een brug te slaan tussen de burgerdemonstranten en de generaals en heeft de handdoek in de ring gegooid. Waarom is het eigenlijk zo onrustig in Soedan? Er is geen greintje vertrouwen meer in de heersers van Soedan. Het leger heeft alle geloofwaardigheid verloren. Voor de 12e keer sinds oktober, sinds die mislukte coup vorig jaar, voor de 12e keer zijn de demonstranten de straat opgegaan in de hoofdstad Khartoum, maar ook in vele andere steden. Bij de coup van oktober vorig jaar nam generaal Burhan alle macht van het overgangsbewind over. Een overgangsbewind dus dat aanvankelijk uit zowel burgers als militairen bestond. De burgerpremier Hamdok werd toen gearresteerd in oktober, maar na protesten weer vrijgelaten en weer op zijn oude post gezet. Maar daar had hij dus geen enkel gezag. En de burgerdemonstranten hadden ook geen vertrouwen meer in hem. De burgergroepen die zeggen nu dat ze gewoon niets meer te maken willen hebben met het leger, met de strijdkrachten. En dat het leger zich volledig uit de politiek moet terugtrekken. Het is opvallend dat mensen ook hun angst voorbij lijken te zijn, hè? Het is echt bijzonder wat er in Soedan gebeurt. Die doorgaande volksprotesten. Ondanks dat de veiligheidstroepen op mensen schieten. Ondanks dat militairen wegen met containers blokkeren. Zoals gisteren internet hebben afgesloten. Ondanks die maatregelen blijven iedere keer weer de betogers komen opdagen. Ze zijn goed georganiseerd in meer dan 1200 verzetscomité's. Alleen al in de hoofdstad Khartoum. Ze zijn meestal jong, maar soms gaan opa en oma ook mee naar dit soort demonstranten. En inderdaad, wat ook mij opvalt, is de moed van deze betogers. Ze lopen helemaal voorop in de voorste linies van die betogingen, als de veiligheidstroepen met geweren, met granaten, met veel geweld de demonstranten tegemoet treden. En ze gaan toch op straat zitten. Ze wachten bijna alsof er tot er op hen geschoten wordt. Uitermate grote moed. Iedere dag weer worden er jongens en meisjes doodgeschoten of verwond in Soedan. En toch blijven ze steeds weer komen. Al is het onzeker of ze aan het eind van de dag nog zullen leven. Ja, wat dat betreft is het weer afwachten. Ook nu Hamdok is opgestapt, of ze het ook echt voor elkaar gaan krijgen. Koert Lindeyer, dank je wel. Wouter. Ja, gelukkig. Ik heb nog wat leuke berichten uit de media, inderdaad. Gelukkig nieuwjaar, wou ik ook tegen jou zeggen, tegen al luisteraars trouwens. Maar dat geldt zeker voor het Limburgse Reuver. De oudejaarstrekking van de postcode loterij viel op die plaats en dus mag er bijna 57 miljoen euro worden verdeeld, tenminste onder de mensen die loten hebben daar natuurlijk. De 86-jarige oud-mijnwerker Huub Kerkhofs krijgt 2 miljoen en zijn dochter zegt tegen L1 dat hij al een paar plannen voor dat geld heeft. Hij wil nog hier en ik hier nog het oorlogsmuseum in Overloon. Ik heb er een paar keer van gehoord. En nou het mijnwerkersmuseum in Heerlen. Ik moet zeggen, dan krijg je een opkopen, Bino. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Het is een hele bescheiden man. Die wil alleen maar naar een museum twee keer voor 2 miljoen. Maar wat zal zeggen, ja, ik kan hij kan die musea makkelijk een schenking doen, denk ik. Dat zou ook nog kunnen. Dat is ook een goede, inderdaad, ja. De politie in het Duitse Halle die heeft op oudjaarsavond een 12-jarige automobilist van de weg geplukt. Zijn vader had gebeld dat hij opgehaald moest worden omdat hij had gedronken. Het jongetje nam die boodschap volgens de Duitse politie niet net iets te letterlijk en stapte dus zelf de auto in. De lokale nieuwswebsite Du bist Halle schrijft dat de rit wel goed is verlopen. De politie vond de twee thuis veilig aan. De vader wacht wel vervolging voor het aanzetten tot een misdrijf. Een 22-jarige Amerikaanse ijshockeyfan heeft het leven gered van een medewerker van haar favoriete team. Toen ze vlak langs het ijs zat te kijken naar een wedstrijd van de Seattle Kraken, zag ze dat de materiaalman een grote moedervlek in zijn nek had. Ze typte op haar telefoon een bericht dat op kanker leek en hield die tegen het plastic aan de rand van de ijshockeybaan. Nou, die man die las het en die ging naar de dokter en het bleek inderdaad agressieve huidkanker. En als dat niet was ontdekt, had hij nog maar 5 jaar te leven gehad, was de inschatting. Die man is haar natuurlijk eeuwig dankbaar, is te zien bij CNN. She needs to know. She's the story. She's the person that did this. She saved the life. She's a hero. Ja, ze moet weten dat zij een held is, zegt hij daar. En dat is inmiddels gebeurd. De twee hebben elkaar ook ontmoet bij een wedstrijd afgelopen zaterdag. Tijdens de rust werd die vrouw voor een vol stadion verrast. We would like to give you $10,000 for your college tuition. Het ijshockeyteam geeft de vrouw $10,000 om haar studie te bekostigen. En dat kan maar 1 studie zijn natuurlijk. Ik neem aan arts. Arts, inderdaad. Ja. En dan nog Maarten van der Weijden. Die heeft na 2 jaar toch nog een kruisje gekregen voor het zwemmen van de Elfstedentocht. Geen officieel kruisje. Want omdat hij tijdens het zwemmen geen schaatsen droeg, dat snap ik op zich wel, maar hij wilde de Elfstedenvereniging hem geen onderscheiding geven. De 89-jarige kunstenaar Rob Bleuten vond dat zo'n schandaal dat hij er zelf eentje heeft gemaakt voor Van der Weijden. Alleen, hij stopte dat kruisje in een bankkluis en verloor de sleutel. Is er dus nooit van gekomen. Inmiddels is Bleuten overleden. En dan nu het goede nieuws. Bij het opruimen van het huis vonden zijn kinderen de sleutel terug. En dus is het kruisje nu eindelijk uitgereikt aan Van der Weijden. En die zegt tegen de Telegraaf erg geroerd te zijn door dit gebaar. De ANWB, Tim Schaap. Ik begin met goed nieuws over de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Want bij Rosmalen-Oost was 1 rijstrook dicht door water op het wegdek. Maar daar is de weg nu weer vrij. Hou daar nog rekening met net iets minder dan 5 minuten vertraging. Minder goed nieuws over de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Want je hebt daar 10 minuten vertraging tussen Amersfoort en de afrit Maren. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd en daar zijn 2 rijstroken dicht. But you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10-cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light your count, called mama, I'm sure hard to hell and I, yes, I am. Hard to handle, Otis Redding. Nou, ik vind het best meevallen met jou tot nu toe. Helemaal niet zo hard to handle. Want ja, we hebben er bijna 2 uur op zitten. Veel blijft hetzelfde. Maar er gaat 1 klein dingetje veranderen. De rubriek Jan Publiek verdwijnt. Tenminste, hij krijgt een andere naam. Precies, ja. En de naam wordt Reactie aan de Redactie. We dachten een frisse nieuwe naam voor eigenlijk een vertrouwde rubriek. U kunt nog alles kwijt wat u wilt over deze uitzending. Heeft u een vraag die niet beantwoord is over een item, of heeft u een opmerking over een item, of gewoon nog kritiek op iets wat wij gedaan hebben of wat we gezegd hebben. Ja hoor, zeg het allemaal maar. Nog kwijt in die nieuwe Reactie aan de Redactie. En hoe je dan ons kunt bereiken, dat blijft hetzelfde. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. 7 minuten voor 8. Vanaf vandaag heeft het Rijksmuseum een foto van de nachtwacht met een mega hoge resolutie op de website staan. De foto is allereerst bedoeld om het werk van de onderzoekers te vergemakkelijken, maar met de afbeelding op de site kan iedereen tot in de kleinste details bekijken hoe het meeste werk van Rembrandt in elkaar zit. Verslaggever Mark Hamer zoomde alvast in. Ja, daar doet hij al op. Ja, leuk hè? Spannend. Zit stond aan de keukentafel. Je kan echt helemaal inzoomen. Het was ook heel erg leuk dit. Gewoon even op de laptop. Ja. En dan kan je tot op, ja, hoe dichtbij komen? Ja, zo dichtbij mogelijk. Hij heeft een resolutie van 5 micron. Nou, dat is voor ons echt zo groot. We zien elk pigmentdeeltje zitten in alle krakelures. Katrien Keunen, bij het Rijksmuseum verantwoordelijk voor het natuurwetenschappelijk gedeelte van het onderzoek naar de nachtwacht. Wat was nou het belang om die foto op zo'n hoge resolutie te maken? We hebben meerdere belangen. Het belangrijke is dat we natuurlijk op het moment dat we onderzoek doen aan de nachtwacht, dat we hem ook in detail kunnen bekijken. We hebben meerdere onderzoeksdata. En met deze hoge resolutiefoto kunnen we ook de data beter interpreteren en beter uitwerken. Dus dat is voor het stuk onderzoek heel belangrijk. Daarnaast willen we natuurlijk ook de nachtwacht bewaren voor de komende generaties. Dus we kunnen ook monitoren. En op het moment dat je zo'n hele hoge resolutie foto van de nachtwacht hebt, kan je over 10, 20 jaar kijken. Goh, is hij nog in dezelfde conditie? Is er iets veranderd? Moeten we iets daarin in doen? Dus het is ook een soort hele mooie gedetailleerde momentopname waar we voor lange termijn kunnen kijken van ja, hoe dingen veranderen. Let me show you. Eveneens niet in het gesloten Rijksmuseum vanwege de corona, maar achter zijn computer thuis spreek ik met Rob Erdman. This tiny little feature here that looks like a swirl of ice cream is only 1 millimeter wide, but we're able to see 3 different colors of paint before they were fully mixed on his palette. We zien wat wit, we zien wat blauw, we zien wat kobalt, en dat zit allemaal in één streek van, van een penseel. Yeah, and then you can see how the brush went like this, and then it looped back around. And they're mixing together and they're better and better mixed over here. Hij is de maker van de foto. Of eigenlijk moet je zeggen, de maker van heel veel foto's. It's actually a grid of 97 rows and 87 columns, so 8,439 photos. Dus 8,439 foto's. Hij legt me uit dat er een hele stellage was gebouwd. 5-axis robot that can move our camera up, down, left, right. Een digitale Hasselblad maakte allemaal opnames, iedere keer van een ander klein stukje van het schilderij. The distance to the painting is around 13 centimeters from the front of the lens to the painting. And then each photo captures a width of 5.5 centimeters and a height of 4.1 centimeters. Een techniek die nog nergens is gebruikt en die hij grotendeels zelf moest ontwikkelen. This is a technique that is unique in the world as far as I know. And there was no software for this. No, that's right. I had to develop all of the software from scratch. Om van al die kleine foto's één grote te maken, werd artificiële intelligentie gebruikt. No differences in brightness from the edge of one photo to the next. No differences in focus. No misalignments between any of the photos. So this required developing artificial intelligence software to assist in the process to make sure that the final photo is perfect. Hier zie je ook zo'n hele mooie blauwe streek. Ja. Contrast rond met het rood hierin. En aan het enthousiasme van Katrien Keunen te merken, is dat gelukt. Ja, waar ik toch wel heel erg blij van word, is toch die rijke pasteuze partijen waar Rembrandt, dat zie je ook nat in nat, die kwaststreken neerzet. Er valt gewoon heel veel te ontdekken hoe die dat doet en hoe rijk het aan pigmenten en verf is. Je kan er nog dagen mee zoet zijn. Ja, absoluut, absoluut. En gelukkig is het een groot oppervlakte. Dus, mocht de lockdown langer duren, is genoeg te doen. Zoom eens in op de nachtwacht. Ja, daar moet je dit ook kijken. Dit is prachtig. Een reportage van Mark Hamer.

Marieke Verhagen was dat. Projectleider van het initiatief Noord-Holland Samen Veilig, dat dus online criminaliteit wil aanpakken. In de kranten volop nieuwe ministers. Inderdaad, bijna alle kranten schrijven vandaag korte profielen over de nieuwe ministers en staatssecretarissen in Rutte 4. De puzzel is gelegd, kopt het AD. En daarbij op de voorpagina ook een photoshop van de ministers op het bordes in de vorm van een legpuzzel. NRC noemt het een diverse en vertrouwde ploeg. En Trouw komt tot de conclusie dat D66 het Binnenhof wil opschudden met een aantal buitenstaanders. Tijdens de jaarwisseling zijn ondanks dat het vuurwerkverbod bijna 200 gewonden gevallen bij het afsteken van vuurwerk en karbidschieten. De Telegraaf bekeek rapportages van veiligheidsregio's en ziekenhuiscijfers en komt nu al uit op 194 slachtoffers. Maar dat aantal zal nog verder stijgen. Niet alle regio's hebben hun cijfers al naar buiten gebracht. En diezelfde Telegraaf was op de plek waar het lichaam van de 14-jarige Esmee eind vorige week is gevonden in Leiden. Er liggen bloemen en er branden kaarsjes. Het is duidelijk dat Esmee door een misdrijf om het leven is gekomen en dat er iemand is opgepakt. Volgens de Telegraaf gaat het gerucht dat het de sportleraar van het meisje is, maar de politie wil dat niet bevestigen. Na Apple Daily en Stand News stopt er weer een onafhankelijke nieuwssite in Hongkong. Citizen News meldt op Facebook dat de site niet verder kan nu de autoriteiten de media zo hard aanpakken in Hongkong. Wat ons te wachten stond was niet een beetje regen, maar waren tsunamis en orkanen, staat in het statement van Citizen News. En de man die is opgepakt voor de brand in het parlementsgebouw van Zuid-Afrika gisteren wordt verdacht van brandstichting en inbraak. Dat meldt de Zuid-Afrikaanse zender SABC News. En los van die arrestatie heeft de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa ook nog een groot onderzoek naar die brand aangekondigd. We need to go a lot deeper into how this type of event can take place and what measures we will need to take going forward. Bij de brand in het gebouw in Kaapstad raakte niemand gewond. De schade daar is wel groot. Het is 14 minuten over 8. Toen president Biden vorige week belde met president Poetin, had hij een duidelijke boodschap. Als Rusland Oekraïne binnenvalt, dan volgen er zware sancties. Om de Amerikaanse steun aan Kiev kracht bij te zetten, belde Biden gisteravond ook met de Oekraïnse president Zelensky. Correspondent Iris de Graaf in Moskou. Iris, wat hebben ze besproken dan? Nou, ze hebben het gisteravond laat gehad over de Russische agressie richting Oekraïne. Biden heeft Zelensky in het gesprek beloofd dat de VS en zijn bondgenoten resoluut zullen reageren als Rusland Oekraïne zou binnenvallen. En verder zei Biden dat er geen afspraken met Rusland gemaakt zullen worden zonder dat eerst te overleggen met Zelensky. Nou, Zelensky schreef op Twitter dat het feit dat Biden hem zo vroeg in het nieuwe jaar belde bewijst dat de VS en Oekraïne een bijzondere band hebben. En dat ze de komende tijd nog meer gesprekken zullen hebben. Niet heel veel nieuws dus eigenlijk. Het is vooral een herhaling van wat Biden steeds zegt. Namelijk dat hij Oekraïne steunt bij een mogelijke invasie door Rusland, maar zonder concrete afspraken of toezeggingen. Maar Zelensky heeft dus wel echt duidelijk gemaakt wat hij wil van Biden en ook van de rest van de NAVO dus. Zeker, ja. Zelensky wil vooral meer militaire steun uit de VS om sterker te staan tegen Rusland. Maar hij wil ook graag een NAVO-lidmaatschap. En hij wil heel erg die boodschap naar buiten brengen richting Rusland dat het niet waard is om Oekraïne binnen te vallen. En voor Zelensky is het ook vooral belangrijk om onderdeel te zijn van de gesprekken. Want Oekraïners hebben het gevoel dat er vooral over hen wordt gesproken door de grote wereldmachten en niet met hen. Ze willen zelf beslissen over hun toekomst. En Zelensky ziet in Biden echt een grote hulp om die onafhankelijke toekomst te garanderen, omdat Rusland de sancties vanuit de VS bijvoorbeeld toch serieuzer neemt dan de dreiging vanuit Oekraïne zelf. Nou, en had dus rechtstreeks contact met Biden. Heeft hij eigenlijk ook wel eens rechtstreeks contact met Poetin? Nee, eigenlijk niet meer. Toen Zelensky bijna 3 jaar geleden president werd, had hij grote plannen om die relatie met Rusland te verbeteren en om een einde te maken aan de oorlog. Maar dat is mislukt. Inmiddels is Zelensky dus echt keihard in zijn retoriek tegen Poetin en zoekt hij echt die samenwerking met de VS en een NAVO-lidmaatschap. En Rusland is een tijdje geleden gestopt met praten met Zelensky, want in de Russische media hoor je dat ze Zelensky echt als een marionet van het Westen zien en dat het geen zin heeft om met hem te praten omdat hij alleen maar doet wat de VS wil. Nou, dat is de reden voor Poetin dat hij alleen maar met Biden in gesprek gaat over Oekraïne en niet met Zelensky zelf. Ja, dat we met z'n allen zo naar Oekraïne kijken heeft natuurlijk alles te maken met die troepenmachten van de Russen die aan de grens werden samengetrokken. Ik zeg werden, of staan ze er nog steeds? Ja, ze staan er nog steeds. Het gebied is nog steeds gespannen. Die troepen cirkelen daar nog steeds bij de grens. En nog steeds ook op de Russische staatstelevisie hoor je keiharde oorlogstaal. Er is nog steeds geen deal of oplossing in dit conflict. Maar alle landen, zowel Rusland als de VS en vandaag dus ook Zelensky van Oekraïne, hebben gezegd dat ze openstaan voor diplomatieke gesprekken. Nou, die worden volgende week gehouden. 3 toppen waar vooral Poetin en Biden dus die spanningen gaan bespreken. Die eerste vindt plaats op 10 januari in Genève. En Biden heeft vandaag beloofd om Zelensky ook na elke top te bellen. Om hem vooral toch maar op de hoogte te houden. Terwijl hij toch vooral aan de zijlijn moet toekijken hoe de VS en Rusland over de toekomst van Oekraïne gaan beslissen. Ja, dat blijft dus steken in Oekraïne. Maar het is even niet anders. Dankjewel, Iris de Graaf. De Olympische Spelen werpen hun schaduw vooruit. Over een maand, dan begint het. De Nederlandse shorttrackers, medaillekandidaten in Peking, die reden afgelopen weekend het NK, het Nederlands kampioenschap. Uiteraard ging het om de titels, maar meer nog dan dat was het een kans om wedstrijdroutine op te doen. Edwin Cornelissen was erbij in Leeuwarden. Het is stil in de Elfstedenhal, zo zonder publiek. Zo stil dat zelfs de starter geen microfoontje nodig heeft. En daar gaan ze, de Nederlandse shorttrack-toppers, want ze zijn bijna allemaal aanwezig, met uitzondering van 1. En dat is degene die de grote ster moet worden van de Spelen, van Peking, Suzanne Schulting. Ze melden zich af met liesklachten, maar verzekert bondscoach Jeroen Otter puur uit voorzorg. Ze had wat last van de lies en het ging vandaag al, ze is vandaag alweer getraind, dus wat dat betreft, no worries daar. Nee, precies. Is dat toch wat ze een beetje meeneemt uit dat lange baanavontuur? Nou, dat zou kunnen natuurlijk. Hè. Het rechte eind op de lange baan is wat langer. Dus die liezen die worden iets meer gebruikt dan bij ons in de sport. De afwezigheid van Suzanne Schulting effent de weg voor Selma Poutsma om voor het eerst in haar carrière Nederlands seniorenkampioene te worden. En winnaar, de gouden medaille voor Selma Poutsma. Het is niet dat er een enorme euforie vanaf spatte, toch? Nou, ik was van binnen weer heel blij, maar ik ben denk ik sowieso niet heel uitbundig op dat moment. Dan ga ik over de finish, dan kan ik eigenlijk meer denken aan wat ik in mijn benen voel. Of, ik ben klaar. Of is het ook wel anders als je zo'n NK rijdt en Suzanne Schulting is er niet bij? Want ja, dat is natuurlijk altijd de vrouw die je moet verslaan. Ik baal er eigenlijk ook wel van dat ze niet meedeed. Natuurlijk voor haar is het allervervelendste. Maar ook voor ons was het leuk geweest om tegen haar te strijden natuurlijk. Ja. En waarom is dat zo belangrijk om die wedstrijdprikkels te hebben, zo die weken voor de Spelen? Je moet in zo'n bepaald wedstrijdsysteem komen, denk ik. En dat moet je gewoon oefenen. Ik merk ook altijd aan het begin van het seizoen, nou dan bak ik er echt haast niks van. Hoe meer je van die wedstrijdprikkels krijgt, hoe beter je gewoon voorbereid. Gewoon oefenen. Het is een spel waar je voor moet oefenen, heel veel. Zit je al een beetje in de Olympische vibe? Het begint steeds meer te komen. Ik zag ook, toen ik het OKT terugkeek, zag je daar bovenin zo die ringetjes en dan een cijfer. En ik dacht eerst wat betekent. En toen besefte ik me, oh ja, dat zijn echt de dagen tot de Spelen. Dat is helemaal niet meer zo lang. Het is bijna zover. Bij de mannen ook een aantal rijders die zich al zeker weten van Peking. Zoals Shinky Knecht. Maar ja, die speelt geen rol van betekenis in het klassement tijdens dit NK. Dat heeft alles te maken met zijn ijzers. Hij rijdt op nieuwe ijzers. Die raakten beschadigd op dag 1 van het NK. Ja, achteraf kunnen we zien dat er dat de lijm tussen het mes en de buis zeg maar, gewoon losgebroken is. Dus ja, dat is gewoon ontzettend jammer. Ja. De enige manier om dat op te lossen is inderdaad een reserveset. Ja, maar die was er niet. We waren wel besteld, maar die waren nog ergens met een postbode, ja. Ja, en dan had je nog dat het je in je lies schoot vandaag. Maar ja, het is ook een beetje een samenloop van omstandigheden. Je schaats door op een mes die het niet helemaal doet. En dan ga je overcompenseren op je rechterbeen. En dan op een gegeven moment eist dat zijn tol. En dan dat schiet het toevallig nu bij de 500 meter lichtelijk in mijn lies. Maar dat is niet iets om extreem zorgen over te maken. Ik denk dat het met een paar dagen rust gewoon wel heel goed is. En dat we dan gewoon weer kunnen trainen. De Nederlands kampioen bij de mannen is de man die zijn titel prolongeert, Dylan Hogerwerf. Uitgerekend hij heeft nog geen plaatsje bemachtigd in de Olympische selectie. En dus kan deze Nederlandse titel voor hem wel eens van grote waarde zijn. Ik denk zeker dat er naar gekeken wordt. Maar over 2 weken hebben we ook nog een wedstrijd met wat Europese landen erbij. Dus als ik daar ook gewoon lekker schaats, dan denk ik dat ik een goede indruk achtergelaten heb. En dan is het aan de coach en aan de selectiecommissie om te beslissen wie ze mee gaan nemen. Edwin Cornelissen was dus in Leeuwarden. Het was ooit een hit voor de Village People. Maar de Pet Shop Boys, die hadden er ook succes mee. Go West. Het was wel lekker de extended version van Go West van de Pet Shop Boys. Over meer dan een uur. Stand.nl, Carl-Johan de Zwart, waar gaan jullie het over hebben? Goedemorgen Astrid. Ja, toch wel over die nieuwe ministersploeg. Want formateur Mark Rutte ontvangt dus vandaag 5 nieuwe kandidaatministers en 1 staatssecretaris en zal daar gesprekken mee voeren. En dat is een mix van oud en nieuw, hadden we al geconstateerd. Met bekende namen op nieuwe plekken, zoals Kaag op Financiën, Hoekstra op Buitenlandse Zaken. Maar ook opvallende keuzes met nieuwkomers zonder politieke ervaring. Als natuurlijk Robert Dijkgraaf, als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En Erasmus-bestuurder Ernst Kuipers, die bij VWS aan de slag gaat. Ja, dat lijkt dan wel weer wat meer op die ons beloofde frisse wind. Mensen uit de praktijk. En in dat nieuwe kabinet zitten meer vrouwen dan ooit. Van de 29 bewindspersonen is ongeveer de helft, zo'n 14 om precies te zijn, vrouw. En als het gaat om de ministers is de verhouding precies gelijk. 10 vrouwen, 10 mannen. En ze kunnen meteen flink aan de bak, want er liggen natuurlijk pittige uitdagingen te wachten. En wij zijn vanochtend benieuwd wat uw verwachtingen zijn van deze bewindslieden. Ziet u het vol vertrouwen tegemoet of denkt u vooral nou eerst maar zien en dan geloven? De stelling vanochtend is: de nieuwe ministersploeg ziet er veelbelovend uit. Laat het ons weten via 0800. Jullie hebben de positieve insteek gekozen. Reageer via stand.nl. Ja, het is een nieuw jaar. Even een beetje positief. Optimistisch. Dus herhaal nog eventjes. De stelling is: de nieuwe ministersploeg ziet er veelbelovend uit. 0800-1101. Of laat weten wat u verwacht via stand.nl. Over ruim een uur. Ja. Ster. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Sokwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Sokwell.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De beste compressiesokken vind je op Sokwell.nl. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Volgens Slachtofferhulp Nederland worden mensen die online zijn opgelicht vaak aan hun lot overgelaten. Vorig jaar zijn er tot en met november 13.000 aangiften van cybercrime gedaan. Financiële en emotionele impact kan groot zijn, ook omdat slachtoffers het soms niet aan hun omgeving durven te vertellen. Het aantal autobranden is voor het eerst in jaren gedaald. Vorig jaar werd er 4753 keer alarm geslagen. En dat is een daling van meer dan 13%. Maar in 3 provincies was er juist een stijging. De grootste was in Flevoland, blijkt uit data die alarmeringen.nl heeft opgevraagd. De Soedanese premier Hamdok is alweer opgestapt, ruim een maand nadat hij was teruggekeerd als premier. Hamdok werd in oktober afgezet na een militaire staatsgreep. In een tv-toespraak sprak Hamdok van een politieke impasse En hij zei dat het niet is gelukt om afglijden naar een ramp te vermijden. En Twitter heeft het persoonlijke account van een Amerikaans congreslid permanent geblokkeerd. Het gaat om de Republikein Marjorie Taylor Greene. Ze heeft volgens Twitter te vaak desinformatie verspreid over corona. Zij noemt het besluit on-Amerikaans. Ze mag nog wel op haar Twitter-account van het congres blijven twitteren over werkgerelateerde zaken. Gaan we naar Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat gaat er allemaal vallen vandaag? Niet overal regen. Er zijn ook plekken waar het grotendeels droog blijft. En dat is met name het noorden van het land. En daar schijnt ook af en toe de zon. Maar ja, het zuiden, zuidoosten, oosten ook wel. Ja, daar komen toch buien voor. Op dit moment al met name in Limburg. Maar dat kan later vanochtend op meer plaatsen gebeuren. Kunnen felle exemplaren zijn met kans op hagel en onweer erbij. En ook forse windvlagen. Dus de wind is echt wel iets om rekening mee te houden vandaag. En hoe ziet de rest van de week eruit? Ja, het blijft wel wat wisselend met lagere temperaturen. Want vandaag wordt het nog 10 of 11 graden. Morgen zitten we op een graad of 8. Maar dan met name in de ochtend, want in de middag zie je vooral in het noorden de temperatuur alweer dalen. Het regent vooral in het zuiden en midden van het land. In het noorden valt een enkele bui en later klaart het in het noorden dan wel weer wat op. En dan zitten we in duidelijk minder zachte lucht. Met woensdag weer veel wind, vooral in het Waddengebied. Temperaturen tussen 5 en 7 graden. Van tijd tot tijd een bui, misschien een keer met wat natte sneeuw erbij. Ja, en dan is donderdag weer een overwegend droge dag. Maar die temperaturen blijven toch daarna wel wat lager dan we gewend zijn. Dat zijn overigens de normale waarden voor de tijd van het jaar, een graad of 6. Ja, het klinkt als een normale eerste week van januari. Ja, inderdaad. We zijn het vorig jaar niet normaal afgesloten. We zijn eigenlijk ook niet normaal begonnen met die hoge temperaturen. En het wordt allemaal een stuk gemiddelder. Nou, toch een opstekertje, Marco. Dank je wel. Zeker. Ster. Hoi, ik ben Evie van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evievanlandschot.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evievanlandschot.nl. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. We bewegen. En mens... Wat bewegen we de goede kant op? Als meer leefkracht niet blijft bij een voornemen, maar we echt een andere weg nemen. Door meer te bewegen of af te vallen. Wilt u ook het nieuwe jaar met een steuntje in de rug beginnen? Deel uw voornemen op menses.nl en wij helpen u bij het volhouden. Precies 4 minuten over 8:30. Er is een nieuwe inburgeringswet en dat betekent dat sinds 1 januari de nieuwkomers niet meer zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering. Voortaan moeten gemeenten dat doen, zodat het inburgeren wat soepeler gaat. Jaco Dagenvos, onderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau, legt uit hoe ze dat met deze nieuwe inburgeringswet willen aanpakken. Nou, ze gaan verschillende dingen doen. Ze gaan in elk geval samen met de inburgeraar een plan opstellen om de inburgering vorm te geven. En een andere belangrijke taak is dat ze zelf de taalscholen gaan kiezen. Dat was in de vorige wet was dat helemaal aan de markt overgelaten. Maar nu gaan gemeenten een selectie maken van taalscholen op basis van kwaliteit. Zodat inburgeraars gewoon zo goed mogelijk taalonderwijs aangeboden krijgen. Mensen moesten het tot nu toe dus zelf doen. Wat ging er dan niet goed?

Marianne van Leeuwen die wil niet alleen brandjes blussen, maar als nieuwe directeur betaald voetbal ook impact hebben. Sinds 4 maanden is ze de eerste vrouw op de belangrijkste directiepost bij de KNVB. En de Telegraaf sprak haar over haar nieuwe functie. Van Leeuwen komt uit het bedrijfsleven. Ze heeft nauwelijks voetbalinhoudelijke ervaring, maar dat ziet ze juist als een voordeel. Zonder voorgeschiedenis kom je neutraal en objectief binnen. Ik kan me voorstellen dat het een voordeel is voor clubs dat ik neutraal ben, zegt Van Leeuwen. Weet er blijkbaar dus niet voor welke club ze is. Dat zal ze natuurlijk ook niet bekendmaken. Nee, dat denk ik ook niet. Sporters fysiek en mentaal afknijpen, dat wil de nieuwe medische chef van de Olympiërs niet meer zien. NRC sprak die nieuwe chef, Maarten Moen, de nieuwe chefarts van sportkoepel NOC-NSF. De man van 43 wil dat sporters de grenzen van hun lichaam beter leren kennen. Nu trekken arts en fysio nog te vaak aan de handrem, terwijl sporter en coach door willen, zegt Moen. Over kwesties met grensoverschrijdend gedrag is Moen ook helder. Je hebt er niets aan iemand fysiek en mentaal af te knijpen. Het is niet logisch voor de gezondheid en dus voor de prestatie van de sporter. Preventieve zorg moet dit voorkomen. Dat is wat ik voor ogen heb, zegt Maarten Moen in NRC. En dat de Brabantse coureur Jeffrey Otten meedoet aan de Dakar Rally dit jaar, dat was al een wonder te noemen. Hij raakte in 2018 vanaf zijn middel verlamd bij een zwaar ongeluk en zou nooit meer kunnen lopen. Maar hij bewees de artsen het tegendeel. En voorafgaand aan zijn avontuur in de woestijn sprak Omroep Brabant met de coureur. Er kwam op een gegeven moment ook iemand langs mij die ging dan vertellen dat ik moest accepteren dat ik niet meer kon lopen. Ja, en ik zei, ja, blijf maar weg. En die heb ik weggestuurd ook naar het ziekenhuisbed. Want ik zei van, ik ga hier lopen. En ik denk dat het zo met de Dakar ook moet. Als je echt pech hebt en je denkt van, nou, dit was het. Dat je toch de knopje om moet zetten. Ja, hij deed dus dit jaar mee aan de Dakar Rally. Ik zeg, deed mee, want helaas voor Otten is het sprookje alweer ten einde. Bij de eerste etappe crashte de coureur en is zijn buggy totaal los. In totaal zijn er wel 29 Nederlandse teams begonnen aan de woestijn rally in Saoedi-Arabië. Tim en Tom Coronel, de tweelingbroers, die zijn daarvan de meest bekende. En ze kenden een goede tweede etappe. Het duo eindigde in de top 20. Ongelooflijk dat zo'n jongen, ben je half verlamd en dan knap je op en dan ga je toch weer het risico nemen. Ik vermoed, hij is nu natuurlijk gecrashed, maar dat hij de volgende keer weer gewoon een poging gaat doen. Dat denk ik ook zomaar.